Twee uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De VS gaat de komende jaren voor 20 miljard dollar aan wapens leveren aan Israël. Het gaat om onder meer gevechtsvliegtuigen en raketten. Dat schrijft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Op Ameland zijn afgelopen maandag twee jonge kinderen slachtoffer geworden van zedenmisdrijven. In de ochtend werd een jong kind geconfronteerd met een schennispleger. Die was alleen en had een fiets bij zich, zegt de politie. Later die dag sprak een man van middelbare leeftijd een ander jong kind aan in de duinen achter een camping. En dat kind werd slachtoffer van een zedenmisdrijf. De politie zegt dat de man mogelijk vlak daarvoor met twee andere personen was. Het is niet duidelijk of ze bij elkaar horen. Voor de kinderen en hun ouders is slachtofferhulp ingeschakeld. Bewoners en bezoekers van Ameland krijgen het advies om alert te blijven. Een man uit Almere is veroordeeld tot 8 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging voor verkrachting. Vorig jaar sleurde hij een vrouw de bosjes in toen ze haar hond uitliet. Daar werd ze langdurig verkracht. De man moet het slachtoffer ook €25.000 schadevergoeding betalen. De 48-jarige man is al een keer eerder veroordeeld voor verkrachting van een minderjarige en ook voor bedreiging met een verkrachting. Een woordvoerder van de Europese Commissie zegt dat de waarschuwingsbrief naar Elon Musk op eigen houtje is gestuurd door eurocommissaris Thierry Breton. Die waarschuwde Musk daarin om geen gevaarlijke inhoud te verspreiden tijdens zijn gesprek met Donald Trump. De actie ligt gevoelig omdat het opgevat kan worden als een poging tot Europese bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen. Het weer, vannacht op meerdere plekken buien, mogelijk met onweer. Het koelt iets af naar iets onder de 20 graden. Morgen is het overwegend bewolkt met enkele buien bij 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. We zijn allemaal bekend met de Goedheiligman uit Spanje. Maar wist u ook dat de eerste zwarte Sinterklaas in ons land oorspronkelijk uit Haiti kwam? Giuliano Pain, de nacht van Caribisch Netwerk. Goedenacht hier in het Europese deel van ons koninkrijk en goedenavond in het Caribische deel van ons koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk van woensdag 14 augustus. En in het Caribisch deel van ons koninkrijk is het de avond van dinsdag 13 augustus. De gast bij mij in de studio is Patrick Mathurin, acteur, theatermaker en bokschool-eigenaar. Goedenacht, Patrick. Goedenacht. Hoe is het? Goed. Giuliano, toch? Ja, Giuliano. Oké, dan. Hoe zit je erbij? Ja, ik ben chill, man. Ik ben net terug van een heerlijke reis naar Portugal. Dus ik heb lekker nog de zon in mijn lichaam. Mm-hmm. Dus nee, ik voel me hartstikke goed. En dan zit je hier ineens in de regen weer? Wel tropische regen? Ja, ik heb de regen niet gevoeld, niet gemerkt. Ja, alleen toen ik hier naartoe reed, zag ik dat mijn auto nat was. Mm-hmm. Maar vandaag was ook nog wel een lekkere dag. Ik heb de hele dag in mijn korte broek rondgelopen. Dus prima. Sluit heel lekker aan op de 31 graden van Portugal. Dus, prima thuiskomen. Ja, dus. Dat is wel goed. Ja, meestal hebben we in de Nacht van Caribisch Netwerk aandacht voor de Nederlandse Caribische eilanden. En deze week doen we het anders. Het is echt de week van Caribisch Netwerk. En nu gaan we dus aandacht besteden ook aan andere eilanden. Waaronder Haiti. Nou, mooi. En jij hebt daar een band mee. Wat is jouw band met Haiti? Ik ben daar geboren. Ik ben geboren en ik ben op 3-jarige leeftijd naar Nederland gekomen. En jammer genoeg ben ik niet vaak terug geweest. Maar ik heb wel heel veel kracht geput uit de Haitiaanse geschiedenis. Dus en dat probeer ik ook uit te dragen hier in Nederland. En natuurlijk heb ik een familie, Haitiaanse familie, die ook wel in Amsterdam woont. Dat is het. Ja. Ik ben Haitiaan. Haitiaan. Waar ben je geboren in Haiti? Port-au-Prince. Oké, dat is de hoofdstad. Ja. Ja, en ook terug geweest dus? Ja, ik ben 2 keer terug geweest. En dat was in de periode voordat ik naar de toneelschool ging. En de laatste jaren wil ik eigenlijk heel graag gaan. Maar de situatie is dusdanig erg dat ik daar tot nu toe vanaf heb gezien. Ja. Maar dat is ook de reden waarom het het wel heel erg kriebelt. Ik wil wel heel graag het land zien. Er zijn heel bijzondere plekken, zoals de Citadel. Dat is een van de, ja, toch wel een van de wereldwonderen. Een groot fort wat gebouwd is in het noorden, bij Kap Haitje. Dus ja, ik heb wel herinneringen van de momenten dat ik daar was. Maar dat is natuurlijk niet genoeg. En ja, dus ja. Je gaf ook aan dat je andere Haitiaanse familieleden hier hebt. Mm-hmm. Ben je met meerdere familieleden hier naartoe gekomen? Ik ben hier gekomen. Mijn moeder is hier gekomen. Mijn moeder ontmoette op Haiti een Nederlandse man. Toen was ik al geboren. En die vond haar... Dus daar interessant dat hij haar meenam naar Nederland. Toen was ik nog op Haiti. En toen ben ik later met een... de goede vriendin van mijn moeder ben ik naar Nederland gekomen. Tantes die zijn daarna ook nog gekomen. En ooms. Dan groei je toch echt wel op in een Haitiaanse community? Ja, in zekere zin wel. In zekere zin wel. Ik bedoel, als je kijkt, gewoon in Nederland is een kleine Haitiaanse groep. De meeste Haitianen die hier zo wonen, die zijn geadopteerd. Maar mijn moeder was dusdanig begaan met haar familieleden dat ze toch wel probeerde om voor zoveel mogelijk van hun een bestaan, een redelijk bestaan te creëren. Dus door ze over te laten komen. En dan komen er ook weer neefjes en nichtjes bij. Dus mijn moeder heeft best wel een klein Haitiaans gemeenschap gecreëerd in Nederland. Ja. Nee, ik kom net uit Florida. En daar is het klein Haiti. Klopt. Ik heb daar ook voor het eerst Haitiaans gegeten vorige week. Ja, griot. Griot. Griot. Heerlijk. Ja, lekker, ja. Ja. Ik had dat vroeger ook, dus varkensvlees. Uh-huh. Dus ja, tegenwoordig eet ik het niet meer. Maar ook met banaan, zeker? Ja, ja. Droge banaan of die zoete ook? Of droge. Allebei droge. Droge, ja. Dat is echt Haitiaans. Ja. Ja, lekker hè? Het was echt heel goed. Ik weet pieklief. Pieklief erbij? Ja, een soort van zuur of zo, toch? Ja, het is wortel en kool op zuur dan. Ja, dat is super lekker. Ben je heel erg mee grootgebracht? Ja, met die keuken? Die keuken, die Haitiaanse keuken, daar ben ik mee opgegroeid. Mijn moeder is nog steeds hoor. Altijd als ik bij haar kom, maak ze dan... nu geen griot van mij, maar wel die gebakken banaan, zoete of droge. En dan met vis of met kip, weet je. Maar ook gewoon alle andere gerechten, zoals boulanger noemen we het dan. Noemen jullie dat ook, boulanger? Boulanger ook, ja. En aubergine of... Ja, ik weet niet of wij het boulanger... Misschien is het wel verzuurd. Volgens mij noemen wij het ook boulanger, hoor. Zeker? Oh. Ik weet het niet zeker. Maar wij maken het wel anders. Hè. Mijn moeder maakt het vaak gecombineerd met spinazie en met rundvlees erin. Dus ja, die Haitiaanse keuken is echt wel echt goed. Is wel lekker. Ja, en toen kwamen jullie dus terecht in Amsterdam. Klopt. Hoe was dat? Om op te groeien in Amsterdam? Hoe was het om op te groeien? Zeker met een Haitiaanse achtergrond. Ik neem aan dat je vaker verward werd met de Surinamer of Antilliaan. Klopt. Zeker vanwege je achternaam ook, hè? Want je heet natuurlijk Mathurin. Jetty Mathurin, een bekende Surinaamse. Ja, toen ik opgroeide was Jetty nog niet zo bekend. Terwijl toen ik eenmaal acteur was. Dus toen werd ik wel nog steeds vragen mensen aan mij van... Hey, weer familie, maar ja, we zijn niet van hetzelfde land. Dus, maar ik zie wel features, dus het zou wel kunnen. Hè, dat we wel enigszins gerelateerd zijn aan elkaar. Nee, maar het was opgroeien in Nederland was... hoe moet ik het zeggen? Je bent gewoon lekker bezig, je bent lekker met sport bezig. Je probeert je draai te vinden. En op een gegeven moment, dan word je wat ouder. Dan vind je wat je wil gaan doen met je leven. Dat werd voor mij dan de kunst. En daarvoor was ik heel erg met sport bezig, met voetbal. Maar op een gegeven moment realiseerde ik me van... Hey, ik wil acteur worden. Dus toen ging ik me daarop focussen. En toen ben ik stappen gaan zetten om mezelf te bekwamen als acteur. En toneelschool gedaan, uiteindelijk in Arnhem. En Daarna ben ik nog naar Amerika geweest om te studeren. Dus ja, opgroeien in Nederland was nice. Ja, was maar nice. Kreeg je echt een Haïtiaanse opvoeding? Wat is een echte Haïtiaanse opvoeding? Ik weet het niet. Ik denk dat ik gewoon meer... Ja, mijn moeder heeft dan een... toen ik vanuit Haiti in Nederland kwam... was een Nederlandse man die heeft mij eigenlijk... in die zin heel positief beïnvloed doordat ik een klassieke opleiding kreeg qua muziek en zo. Dus ik ging naar de volksmuziekschool, ik leerde blokfluit spelen. Ik leerde piano spelen, ik leerde viool spelen. Dus ja, dat is niet een typisch Haitiaanse opvoeding, nee. Ook niet echt een Caribische opvoeding, denk ik. Daarnaast hield ik heel veel van sport, dus ik deed heel veel aan voetbal. Mijn moeder kreeg later een Surinaamse man. Daar is ze nu nog steeds mee. Dus ja, daardoor kwam ik wel met veel Surinaamse familieleden, weet je wel. Dus ja. Daarom noem jij Boulanger. Ik denk dat is. Maar ik zou even aan mijn moeder vragen. Ja, aubergine. Ik heb het nog nooit op de wereld ergens anders gehoord. Nee. Ik zal je laten weten. Eventjes. Ik weet ook niet wat de reden ervan is dat Surinamers de aubergine boulanger noemen. Maar het is wel heerlijk. Het is ook super gezond. Ja. Oké, dus toen inderdaad de toneelschool gedaan. Wilde je altijd al toneel maken? Nee. Ik wist eigenlijk nooit. Ja, ik wilde in eerste instantie... Ik was gewoon wel goed in voetballen. Ik wilde voetballen, maar... ik denk dat... dat je daarin... Ja... Misschien toch wel, je moet heel gedisciplineerd zijn om echt de top te bereiken. En op het moment dat ik daar echt voor wilde gaan, toen kwam ik er eigenlijk achter van, hey, ik wil eigenlijk acteren. En ik wil ook iets doen met het acteren. Want het viel me wel op dat in Nederland, en niet alleen in Nederland, mensen van kleur negatief werden. Belicht in de pers, dan wel in de media. Dus ik dacht van, hey, ik ga gewoon zelf die verandering vormgeven. Dus ik ga gewoon zelf naar de toneelschool. En ik ga zelf daar een betere invulling aan geven. Dus ja, vanuit dat idee ging ik naar de toneelschool. Ik dacht van, hey, we gaan zorgen dat er een black superstar ontstaat. En daar zijn we nog steeds mee bezig. Ik weet niet of het helemaal lukt, maar we zijn er wel mee bezig. We proberen het beste naar buiten te laten komen. Was het op de toneelschool, was het een beetje gemengd? Nee, totaal niet. Toneelschool, volgens mij was er... Ik heb auditie gedaan in Arnhem toen. Op de toneelschool was er volgens mij hebben ze één donkere acteur ooit gehad voor mij. Oh. Ja, volgens mij was het Ruud de Maaschalk, volgens mij. Of John Serkei. John Serkei is meer Chinees, denk ik. Hij is Surinaams wel, maar volgens mij is hij geen Creools. Mm. Weet je, dus hij is niet, niet van Afrikaanse komaf. Afrikaanse komaf, ja. Dus volgens mij hebben ze maar één... Zwarte. Eén zwarte persoon voor mij. Maar het mooie was dat in het jaar dat ik werd aangenomen... Mm-hmm. In eerste instantie werd ik afgewezen van de toneelschool. Dat was sowieso een bijzonder verhaal. Ja, ik werd afgewezen bij de audities. En toen dacht ik van, wat is dit, weet je wel. Ik dacht van, hey. Maar ze vonden me te zelfverzekerd. Ik dacht, nou, dat is geen reden om iemand af te wijzen. Volgens mij is dat juist de reden om iemand aan te nemen voor de toneelschool. Weet tuurlijk, je wel? Ja. Dus, ik weet nog dat ik auditie deed. En, En ik durfde Jezus te spelen. Ik denk dat ze me daarom te zelfverzekerd vonden. Ja. Want ze zien liever... Natuurlijk een grote rol. Ze zien liever... misschien nu, volgens mij, nu spelen die Django speelt wel Jezus. Ja. Maar in die tijd denk ik dat ze dat... dat ze me liever andere dingen zagen spelen. Ja, precies. Of een negatieve... een rol die niet zo hoogdravend was. Anyways, ik werd afgewezen en ik begreep er helemaal niks van. Want ik zag... Ik had best wel enig besef van... Want ik had daarvoor had ik best wel... ik had wat particuliere opleiding gedaan, workshops gedaan. Ik had wel met grote regisseurs al gewerkt. Dus ik had wel, bewustzijn van wat acteren was, weet je wel. En ik zag een heleboel mensen die auditie deden. Nou, waarvan ik vond dat het duidelijk was dat ik veel meer talent dan hun had. En zij gingen wel door en ik niet. Dus voor mij was dat een extra bevestiging van wacht even, hier klopt iets niet. En toen was er een mogelijkheid om een... dat hoorde ik dan, dat je wel een brief kon schrijven naar de directie. En afhankelijk ben je gewoon boos, denk je wel. Denk je van, hey, laat het, weet je wel. Ja. Ja. Maar toen de deadline benaderde, dacht ik wel van, wacht eventjes. Dit is wel belangrijk voor mij. Dus toen schreef ik een brief. Een kritische brief over, over mezelf ook, hoe ik vond dat ging. Maar ook hoe ik vond dat ik dus hoe er naar me gekeken werd. En mijn conclusie was dat ze mij niet hadden mogen afwijzen. Want een school is niet iets waar je iets perfect zou kunnen. Nee. Maar waar je moet leren. Maar als je al inzicht hebt in over wat je vindt wat wel en niet fout ging, dat is al een teken dat je kan leren, weet je. Dus uiteindelijk kreeg ik te horen dat ik daar de volgende ronde toch mocht. Dus dat was wel iets bijzonders. En toen bleek al heel snel dat, dat ze het bij het verkeerde eind hadden. Dus toen ben ik aangenomen samen met nog twee andere donkere acteurs. In dat jaar was dat. Dus dat was wel bijzonder. Uiteindelijk studeerde ik ook nog af als het talent van het jaar van de Hogeschool voor de Kunsten. Dus volgens mij, dat was wel een bijzonder verhaal. Mooie prestatie. Waarom wilde je zo graag acteren? Waarom wilde ik zo graag acteren? Omdat ik merkte dat ik het kan. Ik kwam via dus Hans, dat was de vader van mijn middelste broertje. Dat is dus de man die mijn moeder naar Nederland gaat. Die zag ergens in de krant dat ze figuranten nodig hadden voor de Nederlandse opera. Mm-hmm. En toen dacht hij van, nou Patrick, dat is wel iets voor jou. En eerste figuratierol kwam ik in een tweede opera terecht. En daar was Pieter Sellers, hij is een grote operaregisseur. Die was de regisseur en die maakte voor mij eigenlijk een soort van... Hij gaf me bepaalde opkomsten en afgangen tijdens de hele opera, waardoor ik een dramatische lijn kon ontwikkelen. Mm-hmm. En ik ging daar zo... op in, dus ik maakte dat zo real dat ik gewoon realiseerde van wacht, weet je, ik transformeer gewoon, weet je. Ja. Ik merkte aan mezelf dus dat ik een bepaald talent had wat ik niet op de Nederlandse televisie had gezien, dat iemand zodanig zich kon identificeren dat het gewoon dat hij gewoon er zelf in geloofde. Dus toen wist ik gewoon van hey, ik heb een talent en ja. Dan moet je ervoor gaan, weet je. Dus ja, en toen, toen ben ik dus naar de toneelschool gegaan. Eerst weer setback, maar dat is eigenlijk het verhaal. Hè? Het is constant van dat je extra moet bewijzen. Maar dan uiteindelijk, En wat ben je toen allemaal gaan maken? Wat voor? Op de toneelschool heb ik, Ik heb eigenlijk mijn artistieke leider, die dat was Arne Buurma. Die vond dat ik wel filosofisch was aangelegd. Dus wat deed hij? Hij gaf mij een boek van Plato. Een verzameld werk. En hij adviseerde me om een boek te lezen. De Politeia, weet je. Maar ik las het hele werk en ik kwam toen op een boek. Dat was de Apologie. En het boek sprak me zo erg aan dat ik dacht van wauw, dit is wel een mooi project eigenlijk wat ik onder mijn opleiding kan leggen. Dus naast de projecten die je doet met de klas en andere projecten die je doet met andere leerlingen. Want vanaf het tweede jaar doe je eigenlijk projecten. En in het derde jaar begin je eigenlijk gewoon non-stop theaterprojecten te doen. En dan doe je ook stage, et cetera. Dus ik dacht van, hey, ik maak een plan waarbij ik dus mijn de apologie als leerstuk gebruik om eigenlijk die hele tekst eigenlijk te leren. Het is een heel boek. Maar ook om eigenlijk die tekst inspireerde me omdat ik een heleboel helden zag in de persoon van Socrates. De apologie gaat over de rechtszaak tegen Socrates. En uiteindelijk wordt hij veroordeeld tot het drinken van de gifbeker. Mm-hmm. Maar ik las eigenlijk in het verhaal van Socrates het verhaal van een heleboel strijders. En ik gebruikte dat verhaal van Socrates om eigenlijk die strijders meer te gaan onderzoeken. En eigenlijk om die verhalen onder die tekst te leggen. Dus ik gebruikte dat boek van Plato eigenlijk als een leerstuk om te verdiepen in en filosofie, maar ook in Black History eigenlijk. Zover ik dat. Er valt nog heel veel te leren over Black History natuurlijk. Maar voor zover ik dat kon en mijn tijd daarvoor kon vinden, heb ik eigenlijk die 2 jaar gebruikt om dus eigenlijk mezelf uit te dagen door middel van dit project. En uiteindelijk heb ik het in 2 fases gespeeld. Aan het begin van het derde jaar en het einde van het vierde jaar ben ik dus afgestudeerd. Niet alleen met de klas, met de klassenvoorstelling, maar ook met die solovoorstelling. En ondertussen vloog ik ook al naar Amerika voor masterclasses en zo. En ik speelde toen bij Theater van het Oosten speelde ik een hoofdrol. Dus ik gebruikte mijn opleiding eigenlijk om mezelf zoveel mogelijk uit te dagen. En dat was wel een mooie tijd. Interessant. We hebben echt iets moois van gemaakt eigenlijk. En dat heeft zich wel een beetje uitbetaald, waardoor ik dus wat prijsgeld won, waardoor ik mijn masters kon doen in Amerika. Zo is het eigenlijk gegaan. Waar zat je in Amerika? Ja, ik heb in New York gezeten bij de Actors Studio. En ik zat ook bij de Actors Center. En ik deed wat bij de City Company deed ik een workshop. En ik deed in Californië deed ik workshop. Ik deed overal een beetje. Ik stelde eigenlijk mijn eigen masters een beetje samen. Maar hetgene waar ik ook heel veel energie heb gestopt, is in het boksen. Ik ben Golden Gloves gaan vechten. Ik ben de Amerikaanse bokskampioenschappen gaan doen. Vet? Ja, heel vet. Heel vet. Ja, dat was echt geweldig. Dus je bent een beetje sportief, je bent creatief, je bent heel veelzijdig. Ja, weet je wat het is? Ik ben wel veelzijdig, maar het is vanuit een idee, weet je. Ik ben niet zomaar gaan boksen. Ik ben gaan boksen omdat ik een toneelstuk wilde maken over Muhammad Ali. Ik was dus afgestudeerd met de apologie van Socrates. En ik merkte van, hey, kijk, Socrates zie je als de grondlegger van de westerse filosofie. Weet je, dus daarom vond ik het prachtig juist dat ik daar mijn verhaal van maakte. Dat ik eigenlijk liet zien van, hey, wacht even, die filosofie, it's African thing, weet je. Het is niet Egyptisch. Het is Socrates en Plato en al die gasten die gingen allemaal naar Egypte, weet je, om hun kennis te halen. Dus dat ik dat verhaal vertelde, dat gaf al die power van, hey, wacht eventjes. Mensen lezen dat boek en ze begrijpen niet waarover het gaat. Maar wanneer ik het speel, begrijpen ze elk woord. Waarom? Omdat het gaat over onderdrukking. Dezelfde strijd, dezelfde pijn die Malcolm X, Martin Luther King voelt, die Socrates vertelt over die onderdrukking, die ik ook begrijp, weet je, dat verhaal vertel ik door middel van de apologie. Dus ja. Voor mij was dat een geweldige manier om mezelf uit te dagen. En toen ik eenmaal zag van, hey, ik ben wel afgestudeerd met apologie en ik heb al die prijzen gehoord, maar het is niet zo dat daardoor alsnog alle deuren opengaan, omdat mensen het niet willen begrijpen, weet je wel. Je wint wel prijzen, maar op een of andere manier ga toch niet de deur open. Dacht ik, weet je wat, dan ga ik nu een stuk maken over iemand die wat dichter bij, bij de tijd staat, van deze tijd. Muhammad Ali leefde toen ook nog. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga me verdiepen in een held, a black man, weet je wel. En heb je ze daarmee niet een beetje de kijker of het gelijk gegeven? Doordat ik de apologie, dat ik dat je dan in Muhammad Ali ging verdiepen. Nee, want weet je wat is? Ik ben niet. De grap is, ik heb me voorgenomen om dat stuk te maken, maar ik heb dat stuk niet gemaakt. Oké. Okay. Ik ben bokser geworden. Ja. Maar ik ben niet alleen bokser geworden. Ik ben eigenlijk ook gewoon eigenlijk de strijder die Muhammad Ali is. Dat boksen heb ik gebruikt eigenlijk om toen ik terugkwam. Ik heb ervoor gekozen om niet dat toneelstuk te gaan maken toen ik terugkwam. Maar ik heb ervoor gekozen om eigenlijk die energie en die kennis die ik heb, en vooral die strijdlust, te gebruiken om Nederland bewust te maken van racisme. Mm. Dat is eigenlijk wat ik heb gedaan. En dat heb ik gedaan door middel van alsnog gewoon de apologie. Wat ik deed, ik dacht van nee. Precies wat jij zegt. Ik dacht van nee, ik ga niet de apologie loslaten. Die apologie, dat is gewoon iets geweldigs wat ik heb gedaan. En het is ook een hele goede manier om juist mensen te verbinden. En om juist mensen van verschillende culturen bij elkaar te brengen. En ik dacht van, wacht eventjes, ik ga die apologie gewoon actualiseren. Ja. En ervoor zorgen dat ik door middel van die tekst, zoals ik al voorwerk had gedaan tijdens de toneelschool, nu dat naar buiten te laten brengen en mensen bewust te maken van het racisme, het hedendaagse racisme. Dus die vraag die je stelt is eigenlijk heel goed. Want dat is ook precies wat ik dacht. Ik dacht van, hé, wacht eventjes, nee. Ik ga niet die apologie loslaten. Ik ga niet datgene doen wat ze denken van wacht eventjes, Patrick Mathurin, Ga maar eventjes een iets wat wij vinden dat jij past. Ga maar Muhammad Ali spelen. Nee. Ik heb de apologie gedaan. Ja. En dat is zo bijzonder. You gotta deal with it. En ik ga jullie laten zien waar de apologie werkelijk over gaat. Ja. En dat is wat ik heb gedaan. Ik heb de apologie geactualiseerd. En dat doe ik nu nog steeds. Eigenlijk heb ik de apologie gebruikt om mensen bewust te maken van racisme in Nederland. Mm-hmm. Ik ging het spelen op verschillende pleinen. En wat ik deed, ik combineerde het met mijn eigen teksten, zoals ik dat ook in de eerste fase van de toneelschool deed, dat ik mijn eigen teksten eraan toevoegde. En dat deed ik ook toen ik het ging spelen op verschillende pleinen. Eerst deed ik het op het Max Euerplein, toen in het Oosterpark, Bosselomeplein. Ik deed op alle pleinen, zoveel mogelijk pleinen van Amsterdam. Ik bracht de hogeschoolkunst naar de straat, maar wat ik eraan toevoegde, ik bracht die actualiteit, wat mensen toen niet over durfden te spreken, over Zwarte Piet, over geïnstitutionaliseerd racisme. Wat ik ook in die tekst van Plato, zag, hoe hij eigenlijk vocht tegen hoe het systeem eigenlijk vocht tegen hem. Mm-hmm. Hoe hij mensen gewoon bewust wilde maken van hoe het systeem probeert mensen te onderdrukken. Nou, dat deed ik door middel van die tekst, en door middel van mijn eigen teksten, en door middel van nummers van Bob Marley die ik dan in het Nederlands vertaalde. En dat werkte, want ondanks dat ik daar niet de financiële steun van kreeg, en nog steeds niet eigenlijk, dus geen subsidies die om een of andere reden krijgen, geen subsidie of zulke testen spelen, prijsbindende voorstelling. Of bijna geen subsidies, ik moet wel eerlijk zijn. Ik heb wel één subsidie gekregen van het evenementenfonds, ik moet eerlijk zijn. Mm-hmm. Maar niet, daarmee kan ik niet mijn hele begroting Gaat hem niet worden, ja, denken, helemaal. Weet je? Dus, maar in ieder geval, ik koos ervoor om wel het verhaal te vertellen waarvan ik denk van, hey, hiermee kan ik mensen echt verbinden. En daarmee vertel ik ook eigenlijk een veel dieper verhaal dan alleen maar de strijd tegen racisme. Maar ik breng het ook door de tijden heen. Ready or Not. Van de Reden. Ja, waarom heb je dat nummer gekozen? Eerste nummer, Ready or Not. In de tijden van de toneelschool, in 95 zo, toen kwamen de Fugees. Die kwamen ineens op. Onder andere Lauryn Hill. Lauryn Hill, Wyclef, Pras, Uit het niets kwamen ze. Eerst Fujila. En toen kwam het nummer Ready or Not. They're gonna move on us. We better be ready. Better be ready, man. You know? It better be safe than sorry. En dat nummer gaf me zoveel power. Weet je, van, het was echt precies wat ik ook voelde. Niet alleen ik. Al de mensen van de straat. Iedereen. De refugees. Mensen die voelden van, hé, wacht eventjes. Wij komen van een ander land. We zijn onderdrukt, zoals de Haitianen. Maar we komen met positiviteit. We komen met creativiteit. En ondanks dat ze ons negatief proberen te maken, we laten zien hoe positief we zijn, weet je wel? Dus het was zo een empowerment voor mij tijdens mijn toneelschoolperiode. Ik dacht van, oké, ik voel me gerepresented. Ik voel me, weet je, in die tijd was het gewoon, ja, Haitianen werden altijd op een negatieve manier belicht. Ze hadden het altijd over, oh, je bent Haitian, oh, voodoo. Oh. Hadden ze een film gezien, toch? Er was een of andere film met poppetjes. Oh, Haitianen, voodoo. Nou, come on, weet je wel. Dus het woord Haitian was al gelijk negatief. Maar dat komt natuurlijk omdat Haiti het enige land is wat zich heeft vrijgevochten van de slavernij. Daar komen we straks op. Oké. Maar anyways, de Fuji's gaven me zoveel power. En niet alleen mij, een heleboel met ons, dat we dachten van, hé, dat ik denk van, hé, als ik het heb over, om hier te komen praten over Haiti, over theater, over kunst, ja, Wyclef, Lauryn Hill, Praz, wat ze hebben gedaan. Wyclef is Haitiaan, toch? Alle drie. Oh, Lauryn Hill ook? Ja, alle drie. Echt? Ja, alle drie. Lauryn Hill is van Haitiaanse afkomst. Ze zijn alle drie Haitiaans. Het is een Haitiaanse groep. Grappig. Ja. Laten we luisteren. Oké, dan doe het, man. Graag. Ja. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and make you want me. Now that I escape, sleep, walk awake. Yeah. Those who correlate know the world ain't kick. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course. When get D up and on their horse. Kick a rhyme, drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't weep. Why Clef's in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again, a hooligan, only to be king again. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest. There's some vortex and sweats. I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Orgy and Bess. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the fool. But I hex you with some witch's brew if you do do. Voodoo, I could do what you do. Easy. Believe me, front and chicken, it be heebie-jeebie. So while you imitating Al Capone, I be Nina Simone and defecating on your microphone. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you. Take it slowly. You can't run away from these stars I got. Oh, baby, hey, baby, 'cause I got a lot. Oh, yeah. And anywhere you go, my whole crew gonna know. Oh, baby, hey, baby, you can't hide from the bag. Oh, no. Ready or not, refugees taking over. The Buffalo Soldier, dreadlock rasta. a 12 hour. Fly by in my bomber. Crews run for cover, now they under pushing up flowers. Super fly, true lies do or die. Toss me high, only puff fly with my poop from like high. I, refugee from Guantanamo Bay. Dance around the border like I'm Cassius Clay. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slow. Beste luisteraar, je luistert nog steeds naar De Week van Caribisch Netwerk. Want we zijn de hele week aan het eiland hoppen. En nu zijn we op Haiti met mijn gast Patrick Mathurin, acteur, theatermaker en boksschool-eigenaar. Ja. Patrick, ik vraag altijd aan mijn gasten om na te denken over een Caribische held. Ja, man. En wie is dat voor jou? Mijn Caribische held is niemand anders dan Toussaint Louverture natuurlijk. Toussaint Louverture. Wie is dat? Toussaint Louverture is de generaal die de Haitianen heeft geleid in de enige geslaagde revolutie. De enige geslaagde slavenopstand in het Caribisch deel. En daarmee was Haiti het enige Afrikaanse land wat vrij was. That's Toussaint Louverture. Dat is de grootste krijger, de grootste strijdheer, grootste veldheer van alle tijden, kan ik wel zeggen. Ja, want wat je zegt, Haiti was dus het eerste Caribische eiland wat vrij gevochten is. Nee, het enige. Het enige. Het enige land dat zich heeft vrij gevochten. Ja? De rest heeft allemaal vrijheid gekregen. Ja. Ja. Haiti is de enige die ervoor heeft gevochten. En het is gelukt om de Fransen te verslaan, de Engelsen en de Spanjaarden. De Haitianen hebben gewoon een wereldoorlog gewonnen. Ja? Op dat kleine land. Met een slavenleger, geleid door deze briljante man, Toussaint Louverture. Hoe is dat gegaan? Hoe is dat? Want je hoort natuurlijk wel vaker over opstanden, slavenopstanden. Hoe is het zo gelukt? Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is iets wat natuurlijk van vele dingen afhankelijk is, weet je. Het is net als eigenlijk, als je kijkt naar Nederland, we hebben het over er was corona. Er was een demonstratie. Die demonstratie, dat hoorde ik later, was eigenlijk gewoon door iemand gepland. En toen dachten bepaalde mensen van nee, we gaan deze mensen niet die demonstratie laten doen. We gaan die demonstratie gewoon kaap. Volgens mij wilde die eerste persoon het gewoon op het Museumplein doen. Toen kaapten mensen die demonstratie, gingen ze naar de Dam. Normaal gesproken komen de Dam maar 100 zoveel mensen voor een demonstratie. Toevallig was het corona. Het was mooi weer. George Floyd. Ja, George Floyd kwam aan zijn einde. En er ontstond iets in de wereld. Er was een natural mystic, waardoor ineens op die ene dag dat het mooi weer was, dat mensen eigenlijk binnen moesten zitten, ineens mochten ze toen naar buiten. En ineens was de Dam gevuld met meer dan 15.000 man. Mm. Kan je nog herinneren? Ja, Black Lives Matter. Precies. Veel ophef ook even over geweest. Ja, maar ik bedoel, het was een samenloop van zoveel verschillende factoren. Ja. Waardoor er iets gebeurde Wat niemand voor mogelijk had gehouden. Nou, het is iets natural mystics. Ik denk, kijk, de Haitiaanse slavenopstand is wel goed georganiseerd. Mm-hmm. Maar het waren ook factoren die je van tevoren niet kon bedenken. Kijk, ik bedoel, het had ook te maken met de opstand, of de revolutie, die Franse, de revolutie in Frankrijk zelf. In Frankrijk was er een revolutie gaande, waardoor men eigenlijk streed voor gelijkheid, liberté, égalité, fraternité. Mm-hmm. Snap je? Hebben we allemaal op school gehad. Begrijp je? Precies. Ja. Maar de slaven, die dachten van, hey, dat moet dan ook voor ons gelden. Ja. Snap je? Maar die Fransen, die dachten in eerste instantie helemaal niet van, hey, die liberté, égalité, fraternité moet voor alle mensen zijn. Nee. Ja, voor alle... Ja, voor ons, maar niet voor jullie. Precies. Ja. Voor alle witte mensen, maar niet voor de zwarte mensen. Begrijp ik bedoel? Mm. Maar juist door die samenloop van omstandigheden, juist doordat men dacht van, hé, wacht eventjes. Daar is... Dit is de revolutie daar gaande. Ondertussen kwamen de slaven in opstand, goed georganiseerd. Heel goed georganiseerd. Op één bepaalde dag, Boekman, de grote leider, degene die eigenlijk de revolutie heeft doen ontvlammen. Kijk, Toussaint is de grote leider. Mm-hmm, toen hij eenmaal, de generaal. Toen hij eenmaal op gang was, heeft hij hem vormgegeven, heeft hij het geleid. Maar Boekman heeft die revolutie doen ontvlammen. En wat ze hebben gedaan, en dat heeft ook te maken met voodoo, dus dat men door middel van geloof, spiritualiteit, samenkwam en men heeft gewoon een plan gemaakt waarin men hun hoofden, hun koppen bij elkaar hebben gezet. En ze hebben gewoon op het juiste moment hebben ze alle plantage-eigenaren vergiftigd. En op hetzelfde moment hebben ze overal brand gesticht en hebben ze al die plantage-eigenaren gewoon afgemaakt. Ja. Ja. Revolutie begonnen. Maar dat is eenheid. Die eenheid was er op Haiti. En ik denk dat een belangrijk deel daarvan juist die spiritualiteit was. Die Afrikaanse spiritualiteit. Datgene wat zo negatief belicht wordt van voodoo. Dat is natuurlijk een bepaald... Net zoals ja, geloof. Geloof is iets om mensen hun koppen bij elkaar te brengen. Dat ze op dezelfde manier denken. Dezelfde manier kijken. Dus de spiritualiteit is een belangrijk deel, onderdeel daarvan. De revolutie die gaande was in Frankrijk. De plantage-eigenaren die eigenlijk zich wilden loskoppelen van Frankrijk. Want ze moesten te veel belasting betalen aan Frankrijk. Snap je, er waren verschillende elementen, factoren die ervoor zorgden van, hey, dat die revolutie op gang kwam en dat die ook op gang kon blijven. Snap je? En waardoor, en daar heb je een strategische leider nodig die op de juiste momenten weet samen te werken met bijvoorbeeld de Engelsen die in oorlog zijn dan met Frankrijk. Waardoor die Frankrijk daar kan uitschakelen. Op een gegeven moment komt Spanje kom proberen dat deel van het land weer in zijn bezit te krijgen. En die generaal is zo slim om op de juiste momenten met de juiste partners te werken, waardoor hij uiteindelijk het hele land voor zichzelf krijgt. Het land regeert. En dat heeft hij binnen een paar jaar gedaan. En uiteindelijk is hij door List, is hij door Napoleon, die toen de slavernij wilde laten terugkomen op Haiti, is hij door middel van een list is hij gevangen genomen. Maar voor die tijd had hij er gewoon voor gezorgd dat hij regeerde over Haiti. Dat Haiti weer welvarend werd. En dat eigenlijk zelfs ook de plantage-eigenaren, dat die op een bepaalde manier weer van belang werden. Dus het werd gewoon een natie waar werkelijk liberté, égalité, fraternité was, maar waar ook verschillende groeperingen met elkaar konden leven in vrede eigenlijk. Dus ja, dat is heel... Hoe ging dat dan? Ja, is heel bijzonder. Is heel bijzonder. Dus hij vond eigenlijk een manier, want hij realiseerde zich van, hey, zonder economie gaat er niks gebeuren. Want je moet omzetten natuurlijk om de mensen in leven te kunnen houden. Dus op een of andere manier vond hij een structuur waarmee hij dus eigenlijk de voormalige slaven aan het werk kreeg, wel betaald. En de plantage-eigenaren, dus dat die op een of andere manier toch hun land konden behouden. Maar dus dat het land in beweging bleef eigenlijk. Ja. Maar dat mensen wel hun vrijheid hadden. Maar dat mensen wel hun vrijheid hadden. Ah. Heel bijzonder. En wat doet deze geschiedenis met jou? Nou, ja, als ik er nu zo over praat, denk ik wel, ja, je moet... kijk, het is gewoon... Hij is, als ik gewoon luister nu naar wat ik zelf zeg, en ik heb het vaker gelezen ook, denk ik van ja, Hij is wel een enorme stratege, weet je? Dat je dus, ondanks dat je dus onder druk wordt door zoveel. Door bepaalde landen. Dat je toch met ze kan samenwerken, weet je wel? Terwijl, ja, je moet dan wel, ja, heel strategisch zijn. Je moet niet vanuit emotie werken, maar echt vanuit je verstand. En ja, ik kan daar wel van leren, want ik. Ik denk dat ik. Met een nieuwe zin denk ik dat ik het eigenlijk ook wel doe. Als ik kijk naar wat ik met de nieuwe Sint probeer te doen. Je hebt een personage waarin je dus de zwarte Sinterklaas speelt. Ja, ik noem hem de nieuwe Sint. Oké. Okay. Want ik wil niet. Ik zie liever nieuw tegenover iets anders dan dat ik zwart tegenover iets anders zie. Maar met de nieuwe Sint wil ik ook een feest waar iedereen blij van wordt. En dus dat doe ik niet door middel van vergelding. Dat ik denk van, oh, wacht eventjes. Ze hebben dus een witte Sint en met allemaal zwarte pieten. Dan ga ik een zwarte Sint spelen met allemaal witte pieten. Nee, ik doe eigenlijk datgene wat het juiste is. Naar mijn idee. En dat is gelijkheid voor iedereen. Dus iedereen is Sint. Hè? Waarom moet er maar één persoon, één witte persoon de Sint zijn? Of één zwarte persoon dan in mijn geval? Nee. Ik wil dat iedereen, ook dat er een vrouwelijke Sint is. Dus bij mijn feest zijn er helemaal geen pieten. Er is geen klasse en geen rassenverschil. Dus wat dat betreft kan ik wel zeggen dat ik misschien wel van Toussaint heb geleerd eigenlijk. Dat ik echt naar gelijkheid, vrijheid, gelijkheid en broederschap kijk eigenlijk. Begrijp je? Dus vanuit dat project. Wat is de nalatenschap van Toussaint? Oeh. Ja. Of in het hedendaagse Haiti? Ja, Toussaint. De nalatenschap, ja. Ja. Haiti is. Ik weet niet wat zijn nalatenschap is. Ik denk dat het heel belangrijk is dat zijn verhaal verteld wordt. Want niet veel mensen kennen zijn verhaal. Niet veel mensen hebben van hem gehoord. Dus ja, er zijn boeken over hem geschreven, nu gelukkig. De vuurnacht, kan ik zeggen, Black Jacobins. Ik heb gezien dat er ook. Er is ook geprobeerd om een Hollywoodfilm over hem te maken. Ik weet, Danny Glover heeft jarenlang geprobeerd om een Hollywoodfilm te maken. Dat is niet gelukt. Er is wel een serie gemaakt, volgens mij. Die heb ik zelf niet gezien. Moet ik wel zien, eigenlijk. Hij inspireert mij. In het verleden heb ik altijd met Kitty Kotti heb ik de Haitiaanse vlag gewapperd bij de herdenking, bij de nationale herdenking. Zodat ik mensen inspireer om te weten wie. Dus om de mensen te inspireren van helden. Helden die succesvol waren. Oké, hij is wel tragisch. Hij heeft wel tragische dood gevonden, maar hij heeft wel Haiti bevrijd. Ook al was hij er zelf niet bij toen Napoleon werd verslagen door Dessalines. Maar zijn idee is wel. Het is wel gelukt, zijn plan. Als je nu kijkt hoe Haiti ervoor staat, ja, dan kan je zeggen dat de koloniale machten natuurlijk daarna Haiti hebben geïsoleerd, politiek en economisch. En dat is tot nu toe nog steeds het geval. Dus wat dat betreft zie ik dat Haiti hetzelfde lot ondergaan heeft als Toussaint. Dat men er alles aan wil doen om hem te doen vergeten. In vergetelheid te laten raken. Maar dat gebeurt niet. Ik draag elk jaar. Nu op mijn eigen festival op de Dam wapper ik de vlag en kleed ik me als Toussaint. En Toussaint zal nooit vergeten worden. Je hebt ook een nummer meegenomen? L'Ouverture? Nee, ik heb geen nummer meegenomen, L'Ouverture. Laten we even luisteren wat het is. Ik ben benieuwd. Oké. Okay. Blocked in. Oh. Le Fernet Marsh. Heb je meegenomen? Ik ben niet meegenomen. Dat was bij too cold to shiver and too wet to dry. The tears might freeze before they leave his eye. Warm-blooded In a cold, cold world where dreams get burnt, frozen, made stir, where I have a dream means more things, no cheeks to turn, more death to bring. Take the risk to take the place of a king, but the light is low in here and the darkness stings, and the wind don't whistle through the woods, it sings songs of chateaus, you for immortal things. Thousands of souls that become one scream, shouting, we about to show you what revolution means. So we had to freeze, the body might die, yeah, but the soul still breathes, sending waves of change across the seas. The small man believes that we can't perceive, the sun still shines beyond the depths he leaves. Might squeeze and squeeze to create dis-ease, but the sense to survive, strive and achieve, make the heat when all else freeze, set the light to fight, strive and achieve, make heat when all else freeze. He pulled the light real low, so very dark and cold, in a box on rocks and snow. Sovereign people, but your own revolt already spoke. We're all equal. Leclerc, let me speak to you. Look here, huh? Take this paperwork right back to your people. Make sure Bonaparte know this part. Ja, dat was dus niet jouw nummer, maar het ging wel over Toussaint Louverture. Ja, het is een prachtig nummer. En ik ken het nummer ook, want dit nummer heb ik wel eerder, is wel eerder bij een interview gebruikt, maar het. Het is een prachtig nummer en het gaat over Toussaint Louverture. Want Toussaint Louverture, dit nummer is een project van een aantal artiesten, Amerikaanse artiesten, die bij het fort waar Toussaint gevangen heeft gezeten, nadat hij dus door de Fransen was meegenomen naar Frankrijk, waar hij dus uiteindelijk gestorven is, daar hebben ze dus een optreden gedaan. Prachtig mooi. Prachtig mooi. Het is echt, dat zie je ook eigenlijk in deze clip. Ik raad mensen aan om naar deze clip te kijken. Dan zie je Toussaint daar zo in de sneeuw rondlopen. Alsof hij, ja, vrij is. Maar dan toch niet eens weet waar hij naartoe moet gaan. Want hij is gewoon niet in Afrika of niet op Haiti, weet je wel. En in de sneeuw, dan komt hij tot zijn einde eigenlijk. En je ziet hem in dat fort zitten. Ja. Dus ja. Wanneer was jouw laatste keer in Haiti? Of op Haiti? Vlak voordat ik naar de toneelschool ging. Dus dat is toen ik 22 was, denk ik. Ja, rond die tijd. Dat is de laatste keer. Hoe was dat? Het was bijzonder voor mij, maar ik wilde. Het was met de familie. Ik ben met mijn moeder gegaan. En mijn moeder die heeft andere belangen dan ik. Mijn moeder die heeft belangen voor haar familie. Je weet zelf hoe het gaat misschien. Als je naar de Caribbean teruggaat. Mm-hmm. Iedereen wil wat van je. En je wil ook hun allemaal tevreden stellen. Ik heb andere belangen. Ik wil kunst zien, et cetera. Maar ik was. In die zin was ik nog te veel gebonden aan mijn moeder. Dus ik wilde daarna nog wel een andere reis gaan maken. Maar die reis heb ik in eerste instantie ingevuld door mijn masters toen in Amerika naar de toneelschool. En daarna ben ik jammer genoeg nog niet terug geweest. Het was mooi om daar te zijn, maar je ziet de mooie blauwe zee. Je ziet je familie, je ziet de mooie bergen. Haiti is echt zo'n mooi land, weet je. Het is, gewoon schrijnend om te zien hoe arm het is. Maar het land is gewoon echt een parel. Het is echt prachtig, de bergen, zo mooi. De mensen, ja, mooie mensen. En het eten is heerlijk. En ja, dat is bijzonder. Contact met familie? Ja, nee, niet meer. Niet meer eigenlijk. Ik heb nooit echt veel contact. Weet je wat het is? Familie. Iedereen is arm, weet je wel. Dus het enige wat ze. Ja. Ja, het gaat alleen maar. Ja, ik hoef het je niet uit te leggen. Die mensen zijn zo arm. Dus ze willen alleen maar. Ze willen alleen maar nemen. Het is gewoon schrijnend voor mijn moeder ook eigenlijk. Om te zien hoe zij probeert eigenlijk. Iedereen te redden. Maar dat kan helemaal niet. Dat kan niet. Weet je. Iedereen is gewoon arm. Ja. Je hebt ook een nummer meegenomen. Mian Mian. Ja. Waarom heb je dat nummer meegenomen? Waarom heb ik dat nummer meegenomen? Dat is omdat. Dat nummer herinnert mij aan mijn kindertijd. Toen ik dus uit Haiti in Nederland was gekomen. En ik dus opgroeide, wat we net over hadden. Met familie, Haitiaanse familie. En mijn moeder gaf wel feestjes en zo, weet je wel. Of als je dan 's ochtends wakker werd, hè, dan hoorde ik coupé cloué, weet je wel. En dat is, ja. Gewoon een. Heerlijke compa muziek. Waarbij die. Haiti is arm, maar die muziek is zo. Plezierig. Het is zo. Tegenovergestelde, weet je. Het is zo. Het doet je zo vergeten. Het laat je alleen maar denken aan. Zoete smaken en mooie kleuren. Weet je. Dus ja, dat is wel een beetje wat ik heb. Als ik dit nummer hoorde, denk ik echt aan die kindertijd. Waarbij ik niet wist hoe arm Haiti was, maar gewoon hoe mooi de muziek is. Ja, daarna gaan we door naar het nieuws van 3 uur. Maar laten we even luisteren. En we praten straks weer verder naar het nieuws van 3 uur. Midi. Moi t'es sans distraction, moi t'es senti comme sans position. Moi gagne un bon ami qui remarque sans consolation. Lui fait une proposition, on a l'assisté répétition. Lui fait une proposition, on a l'assisté répétition. Malgré une tête sous les nerfs, ça me rive et me sentit soulagé. Après un bon moment passé, bien au vent qui t'a fait vanter. Quand si la t'es bien annoncé, bien on la pluie qui prend les tombées. Quand si la t'es bien annoncé, bien on la pluie qui prend les tombées. Ik ben NPO Radio 1. 3:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben voor $20 miljard aan wapens verkocht aan Israël. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Er worden onder meer gevechtsvliegtuigen en raketten geleverd. Het grootste deel daarvan gaat niet meteen naar Israël, maar zal pas in de komende jaren geleverd worden. De VS is al tientallen jaren de belangrijkste bondgenoot van Israël en steunt het land sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog met onder meer wapens en munitie. Op Ameland zijn afgelopen maandag 2 jonge kinderen slachtoffer geworden van zedenmisdrijven. In de ochtend werd een jong kind geconfronteerd met een schennispleger. Die was alleen en had een fiets bij zich, zegt de politie. Later die dag sprak een man van middelbare leeftijd een ander jong kind aan. Het gebeurde in de duinen achter een camping. En dat kind werd slachtoffer van een zedenmisdrijf. De politie zegt dat de man mogelijk vlak daarvoor met 2 andere personen was. Het is niet duidelijk of ze bij elkaar horen. Voor de kinderen en hun ouders is slachtofferhulp ingeschakeld. Bewoners en bezoekers van Ameland krijgen het advies om alert te blijven. In Den Haag is gisteravond een man neergeschoten. Dat meldt de politie. De man is met een schotwond met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de buurt van het slachtoffer werd een voorwerp gevonden dat lijkt op een vuurwapen, schrijft de politie op X. Er wordt gezocht naar getuigen. Een vrouw uit Vlissingen is aangeklaagd door een woningcorporatie vanwege muizen en ratten in haar huis. De woningcorporatie wil dat de vrouw haar huis ontruimt, zodat het daar schoongemaakt kan worden. Binnen een week doet de rechter uitspraak. Het weer, vannacht op meerdere plekken buien. Alleen in het westen blijft het zo goed als droog. De komende dag is het overwegend bewolkt, met enkele buien met mogelijk onweer, bij 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Bij mij in de uitzending zit Patrick Maturin, acteur, theatermaker en boksschool-eigenaar. En we hebben het over Haiti. Giuliano P. De Nacht van Caribisch Netwerk. Yes, Patrick. Ben je nog een beetje wakker? Ik ben blij om hier te zijn, man. Het zijn positieve dingen, man. Het is goed om dingen te vertellen. Dat mensen kracht kunnen putten. En, dus daarom, ja, ik ben blij dat ik hier ben. Ik voel me zeker powerful. Mooi, man. Je hebt ook gezegd, hè, dat een van de meest bijzondere dingen aan Haiti eigenlijk is, voor jou, dat er heel veel standbeelden van zwarte helden daar staan. Klopt, man. Dat is wel waar wat je zegt. Dat is echt zo. Toen ik op Haiti kwam, ik wist niet wat ik zag, man. Ja. Overal. Dus ten eerste gewoon White House. Ze hebben gewoon een White House daar. Zo, ik weet niet wat er nog van overgebleven is na de aardbeving. Of ze dat hebben hersteld, want die aardbeving heeft echt huis gehouden. Maar ik kwam daar en ik zie gewoon een wit huis. Mooier dan die van Amerika gewoon. Oh. Dan denk je van, wauw, dat geeft echt power, hoor. En dan zie je gewoon stambeelden van Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, Boekman. Overal waar je gaat zie je gewoon prachtige beelden van blakkemans op paard. En dat is geen fantasie, het is geen film. It's real, weet je. Dat zijn gewoon echte zwarte helden. Weet je wat voor power dat je geeft? Mm-hmm. En dat is wat ik ook probeer te doen. En niet probeer te doen, dat is wat ik doe. En ik ben trots dat ik dit jaar Toussaint Louverture op de Dam heb laten tot leven komen. En niet zomaar op de Dam, want vorig jaar heb ik dat ook al gedaan. Maar dit jaar heb ik zelfs een herdenkingsvoorstelling gedaan bij het monument. Welk monument? Op de Dam. Op de Dam, ja. Dus ik heb daar een nieuwe vorm van herdenken geïntroduceerd. En ik heb dus het proces Socrates, mijn voorstelling, mm-hmm, met mijn reggae-band heb ik gespeeld met publiek en alles bij het monument. Geweldig, echt geweldig. En ook daarin heb ik dus een van de karakters getoond. En dat is Toussaint Louverture. Dus ik heb de slavernij herdacht bij, op een plek achter in een park, wat ook goed is. Hè? Je moet overal herdenken, maar ik heb het op de plek waar altijd nationaal wordt herdacht in Nederland. Dat vind ik belangrijk. Ik vind dat de Dam de plek is eigenlijk waar we ook de slavernij moeten herdenken. Ja. Dat is wat Waarom? Ik vind. Omdat dat de plek is waar nationaal wordt herdacht. En als we het hebben over excuses aanbieden, betreft het slavernijverleden, dus erkennen dat je fout bent geweest, dan moet dat op een plek waar dat voor de hele wereld zichtbaar is. En niet alleen voor dus niet alleen voor heel Nederland zichtbaar is, maar ook waar het voor de hele wereld zichtbaar is. En dat is de Dam, want daar komt de hele wereld. Ja. Maar ja, veel mensen die vinden natuurlijk ook bijvoorbeeld het Oosterpark, daar wordt het momenteel herdacht. Dat geeft ze ook een fijn nostalgisch gevoel. Hartstikke goed. Ik zeg niet dat ze dat niet moeten doen, maar ik zelf, ik doe wat ik vind dat goed is. Mm-hmm. En iedereen moet doen wat hij of zij vindt dat goed is. En ik doe dit. En ik denk dat heel veel mensen het met mij eens zijn. Alleen veel mensen weten het niet, want het was niet in het nieuws. Ik heb wel persberichten gestuurd naar een heleboel media. Instanties, media, ja. Maar het maakt niet uit, want volgend jaar doe ik het weer. En ik ben blij dat ik hier ben. Het was best wel goed bezocht. En doe je dat op 1 juli? Nee, ik doe het op 30 juni. Oké. Okay. De dag voor. Dus afgelopen jaar deed ik het om 12 uur. Mm-hmm. Omdat het op een zondag was. Volgend jaar is 30 juni op een maandag. Dus dan zal ik het waarschijnlijk in de avond doen. Avond? Waarom? Omdat 30 juni is geen nationale feestdag, jammer genoeg. Dus de mensen werken. En het is een maandag. Dus de kans dat mensen kunnen komen is groter als dit de avond is. Ja. Dus. Wat zijn de geluiden die je hoort, hè, op het moment dat het over Louverture gaat? Want heel veel mensen kennen hem natuurlijk niet. Wat zijn de geluiden die... Veel mensen kennen hem niet. Of ja, als mensen mij zien, dan weten ze het vaak niet. Ze denken van, is hij een house negro die denkt dat hij Napoleon moet spelen of zo. Ze zien me in die kleding. En dat is kleding die men droeg in die tijd, ja. En alleen ze weten niet dat de Haitiaanse generaals natuurlijk dezelfde kleding droegen en ook nog, ja, zich dus ook als generaal als daar zou neerzetten in diezelfde kledingdracht. Dus dat moet ik uitleggen en dat doe ik graag. Je had het net, je versprak jezelf net. Je zei van schrijver, dat ik schrijver ben. Nou, ik denk dat het wel tijd is om dat te gaan worden. Ik doe wel heel veel dingen, dus ik moet daar echt voor gaan zitten. Maar toen ik op de toneelschool kwam, toen zei de artistieke leider, die zei ook tegen mij, aan de buurman, Patrick, ga schrijven. Je moet schrijven. En ja. Waar zou je over willen schrijven dan? Nou, dit hele verhaal zou ik eigenlijk moeten schrijven. Gewoon mijn hele weg naar van begin tot aan nu. Ik denk dat het wel een verhaal is, ja. Of het verhaal van Toussaint. Dat is ook een verhaal wat in Nederland verteld moet worden. Zoals ik al zei, het verhaal van Muhammad Ali is ook een verhaal wat verteld moet worden. Of een verhaal gewoon waarin ik al deze rollen, al deze helden beschrijf. Dat kan ook. Is de rode draad in al die verhalen? Wat is voor jou de rode draad? De rode draad in al die verhalen, dat zijn gewoon mensen die strijden tegen onrecht. En die... het gaat puur om menselijkheid. De rode draad is gewoon menselijkheid. En tegenwoordig... en ik merk het zelf ook, want ik doe heel veel dingen vanuit passie. Of gewoon omdat ik denk dat het moet gebeuren. Maar ja, krijg er geen geld voor. Dus... ja, het is logisch als je op een gegeven moment opgeeft. Maar heel veel kunstenaars krijgen geen geld, hè? Klopt. Heel veel kunstenaars krijgen geen geld, ja. Maar ja, heel veel subsidie gaat wel naar kunstenaars toe. Of niet naar kunstenaars, maar naar waarschijnlijk instanties die... ja, ik weet niet of ze... Ja, anyways. Nou, kijk, waarom ik het vraag... Ja. Kijk, dat hoor je heel vaak. Dat mensen zeggen van... Hey, het moet altijd gesubsidieerd worden. En ik vind dat altijd moeilijk. Dat mensen dat altijd over... laten we zeggen tussen haakjes... multiculturele kunstuitingen zeggen. Ja, dat vind ik ook heel moeilijk. Want ja, ik begrijp niet waarom ik... geen subsidies krijg als ik gewoon wel de credentials ervoor heb. Ik bedoel, ik vind het heel vreemd dat ik talent van het jaar ben geworden, Fulbright, en als ik dan dat wil combineren om zoveel mogelijk mensen bij elkaar te brengen, dan gaat men op inhoudelijke punten, kan men mij zogenaamd vertellen dat het niet goed genoeg is, maar wacht eventjes. Wacht eventjes, ja. Ik ben dus... wat ik heb gedaan, heeft nog nooit iemand gedaan. Snap ik? Bedoel, ik doe zulke uitzonderlijke dingen. Dat is al... Die erkenning heb ik al gehad. Van, hey, luister. Wat jij doet, is gewoon op zo'n hoog level. Maar dan zit er daar iemand in een commissie. Zit er daar wat commissieleden die zeggen van... Nee, meneer Maturin is toch niet goed genoeg. Wacht eventjes. Ja. Is toch... Wie zijn die mensen dan, weet je wel? Zijn het kunstkenners? Denk je dat ze niet klaar zijn voor jouw verhaal? Ja, ik denk dat ze liever mijn verhaal niet horen. Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Of dat ze zijn bang voor het resultaat van mijn verhaal. Dat is het. Wat zou dat kunnen zijn? Dat resultaat? Nou, het resultaat, dat is wat al gebeurt nu. Het resultaat van mijn verhaal is dus dat ik dus mijn verhaal... op een locatie breng en op een moment breng waardoor ik mensen samen kan brengen. Of dat ik in ieder geval vragen stel bij de gangbare norm. En waar heel veel mensen vragen over hebben natuurlijk, maar die hebben geen manier gevonden om dat te verwerken. Of ze hebben alleen maar een agressieve manier, een protesterende manier. Maar ik doe het op zo'n manier, ja, dat het gewoon prachtig is. Begrijpen? Dus het is gewoon onmogelijk dat je dat afwijst. Het is onmogelijk. Ja, want wat is het doel? Wat is het doel met je projecten? Mijn doel is gewoon om mensen samen te brengen. Ja, je doel is dus om ze samen te brengen. Ja, ja, mijn doel is om mensen samen te brengen. En juist gewoon inzicht te geven in bepaalde situaties, waardoor ze elkaar gaan begrijpen. En waardoor mensen juist in harmonie met elkaar kunnen leven. Maar blijkbaar willen heel veel mensen dat niet. Want ik hoor net weer op het nieuws, groot nieuws. Amerika heeft voor zoveel miljoenen of miljarden aan Israël wapens geleverd, toch? Dat is wat ze willen. Dat is groot nieuws. Ja. Weet je? Dat is wat ze willen. Ze willen niet dat mensen begrip krijgen voor elkaar. Blijkbaar niet. Want... Het grote nieuws is, Amerika heeft weer voor 100 miljoen wapens verkocht aan Israël. Nou, goed zo. Blijf maar lekker daar die bommen gooien. Ja. Dat is wat ze willen. Ze hebben het gevoel alsof ze... en ze, daarmee hebben we dus over de organisaties die subsidies moeten toekennen. Dat ze vaak gewoon iets hebben van, nou, die Maturin, die gaan we dat niet gunnen. Omdat we niet willen dat mensen samenkomen. Dat zeker, ja. Dat zeker. 100%. 100%. 100%. Maar ik doe het toch. Maar hoe lang kan ik het blijven doen? Dus ja, we blijven doorgaan. Ik denk dat ik heel ver ben. Want wat is je doel nog? Wat is nog mijn doel? Ja, dus welke ambitie heb je nog voor de aankomende periode? Mijn ambitie voor de aankomende periode is... alle energie stoppen sowieso in mijn dochter. Ik heb een mooie dochter. Prachtig. Haar opvoeden. Ik heb een geweldige dochter van een jaar. Dus samen met mijn vrouw alles eraan doen om haar... al onze liefde te geven. Maar daarnaast, hoop ik dat ik mijn positieve energie kan overdragen aan de jeugd door middel van sport. Dat doe ik nu en ik hoop dat ik dat kan blijven doen. En daarnaast wil ik de nieuwe Sint, ja, nationaal eigenlijk maken. Maar daar heb, kijk, al die dingen die ik wil doen, heb je gewoon geld voor nodig. En veel mensen denken dat ik subsidie krijg, maar ik krijg geen subsidie voor de nieuwe Sint. Ik doe het allemaal uit eigen zak. Ja? Maar ja, ik kan wel het verhaal van de nieuwe Sint ook gaan vertellen, hoe ik geen subsidie daarvoor krijg, wat ik ook absurd vind eigenlijk. Maar ik wil de nieuwe Sint nationaal maken. Heb je het gevoel alsof je geboycott wordt? Wat is dat voor vraag? Tuurlijk word ik geboycott. Nee, ja. Ze proberen me te boycotten. Ze kunnen me niet boycotten. Mm-hmm. Maar natuurlijk proberen ze me te boycotten. Maar hoe ga je daarmee om? Kijk, nu zeg je natuurlijk van, hey, ik kan heel veel uit eigen middelen betalen. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat het misschien een beetje als onmacht voelt ten opzichte van die grote partijen. Ja, maar dat is toch ook het verhaal van Haiti. Mm-hmm. Haiti wordt toch ook economisch en politiek geboycott. Alles wat empowerment, wat voor empowerment staat. Ja, dat wordt geboycott. Dus je moet het zelf doen. Dus het zou mooi zijn. Kijk, ik heb één keer crowdfunding gedaan. En toen heb ik dat geld binnengehaald. Maar ik vond het zo erg om dat te doen eigenlijk. Mm-hmm. Ik vond het zo erg om geld te vragen aan de mensen, maar eigenlijk misschien moet ik dat weer gaan doen. Ik moet misschien weer gewoon een crowdfunding opzetten en kijken of de mensen willen betalen. Maar ja, misschien moet ik dat doen. Ja, maar ja, dan zit je er nog steeds mee dat het misschien oneerlijk is dat bepaald gemeenschapsgeld niet naar jou kan gaan, omdat de boodschap die instanties niet aanstaat. Nou, ze zeggen dat die boodschap, kijk, ze beweren dat de boodschap hun wel aanstaat. Mm-hmm. Maar dan komen ze met de manier waarop ik het zou schrijven of zo. Hè? Dus technische dingen bijvoorbeeld. Wat de grootste onzin is. Dus je weet wat ik wil doen, maar ja, je hebt dit. Eigenlijk moet je het net met de andere zin schrijven. Dus je weet precies wat ik wil doen. Hè? Je hebt juryverslagen gelezen, je weet wat ik doe. Maar dan ga je zeggen van, ja, maar sorry, je schrijft het net niet goed genoeg. Ik weet wel wat je wil doen. Mm-hmm. Maar je schrijft het net niet goed genoeg, weet je? Wat voor onzin is dat? Dat is toch de grootste onzin? Daar zit gewoon wat onder. Tuurlijk. Dus ja, maar ja, ik kan een crowdfunding doen. Of ik kan er gewoon op een gegeven moment denken van, nou, het is wel mooi geweest. Ik heb gedaan wat ik moet doen, net zoals een bepaalde activisten die zei, nu heb ik nu aangekondigd van, hey, luister, we hebben genoeg gevochten. We geven het op. Ja. Dat kan ook. Het zou wel zonde zijn, toch? Ja, maar ja, kijk, weet je wat het is? Als ik kijk naar mijn organisatie, nu. Ik heb nu een kleine organisatie, doe ik met een kleine groep mensen. Een aantal vrijwilligers, hè. Van alle vrijwilligers die zich hebben aangemeld, hebben de zwarte mensen allemaal geflasht. Die zijn niet komen opdagen. Zijn niet komen opdagen. Ja. Op één na. Ja. Dus van de eigen groep dus, moet je het niet hebben. Dat is die hele theorie. Snap je? Dus je doet het wel voor de mensen. Maar die mensen zijn zo eigenlijk geconditioneerd. Dat ze zelf tegen je gaan vechten, toch? Ja, dus dat ze. Dat het verhaal eigenlijk ook niet bij hen aanslaat. Of dat ze niet. Op verschillende redenen: afgunst, luiheid, misgunnen, dus. Jaloezie. Noem het maar. En denk je dan, ja, dat zei je net eigenlijk al, vaak eraan om de handdoek in de ring te gooien? Nee, ik denk eigenlijk nooit eraan de handdoek in de ring te gooien. Ik heb er nog nooit aan gedacht om de handdoek in de ring te gooien. Maar nu begin ik er wel aan te denken. Ja. Je hebt ook een nummer. Niet om de handdoek indring te gooien. Wacht even, want ik moet voorzichtig zijn. Want er zijn bepaalde dingen die ga ik nooit mee stoppen. Snap je? Zoals? Zoals bijvoorbeeld de herdenking op de Dam. Bro. Epic. Luister nou. Ik speel gewoon de apologie van Socrates. Mm-hmm. Ik wil hele grote projectieschermen nog voor projectiebeelden en alles. Beelden van slaven en alles. Van grote helden. Muhammad Ali, Malcolm X, alles. Maar daar heb ik geen geld voor. I don't care. Ik heb mijn reggae band. Een geweldige band. Gasten die echt met hun hele hart alles hebben gegeven om dit project te laten slagen. En dan speel ik daar het proces Socrates met minuut stilte om de slavernij te herdenken en een kranslegging, ja. Wanneer is dat ooit gebeurd? Never. Nee. Ik heb het gedaan, ja. En dat gaat niet meer stoppen. Nee. Dat ga ik altijd blijven doen, snap je? Totdat een veel grotere groep mensen daarop afkomt. Nou. Of maakt dat je niet heel veel uit? Dat zal wel gebeuren. Kijk, als kunstenaar weet je, kunst moet je niet maken voor de mensen eigenlijk. Weet je? Je doet dat voor je eigen spirit. En dit wat ik net beschrijf, dit is zo groot wat ik heb gedaan. Mijn spirit is zo vervuld. Doordat ik dat heb kunnen realiseren. Iets wat de gemeente vertelde, dat gaat je nooit lukken. Nee, dat mag niet, dat mag niet, dat mag niet. Maar het is me toch gelukt. Ja? Dus ja, dat ga ik nooit meer stoppen. Leef jezelf op. Ja, man. Waarom heb je dit nummer meegenomen? Leef jezelf op. Zo'n jou? Ja, man. Kijk, Bob Marley is ook een van mijn grote helden. En ik dacht van, het zou mooi zijn als ik Bob Marley zou kunnen vertalen. Maar Bob Marley is zo groot. Ik dacht, nee, dat kan niet. Het kan niet. Het kan niet. Ik wil het, maar het kan niet. Maar ja, als ik iets wil en het kan niet, ga ik toch zoeken. En op een gegeven moment, om een lang verhaal kort te maken, ik zou ergens, vroeger was het de ministry van mijn vriend Dennis en Mike. En daar hadden ze open mic. Ja. En bij die open mic trad ik nooit op. Want ik was helemaal geen zanger. Ik ben acteur. Ik was toen eigenlijk beginnend acteur. Ik was nog niet zo zelfverzekerd om te zingen. Maar op een gegeven moment kwam iemand me toe van, Patrick, kom, we gaan een liedje samen zingen. Ik dacht, oké, dan doen we Bob Marley samen. Oké. Ik was ineens, ik had wings, weet je. Ik dacht, oké, laten we het doen. Samen gaan we het doen. Dus toen we eenmaal moesten, ging ik naar die gast toe. En hij staat daar zo in een hoek. En ik dacht van, kom, laten we het doen. Zei hij nee. Dus ik dacht van, wat ben jij nou voor? Wat je? Dus ik zei tegen hem, kom op, sta op. En toen dacht ik van, ik heb de manier gevonden om Get Up Stand Up te vertalen. Ja. Want al die tijd zocht ik dan naar een manier om Get Up Stand Up te vertalen. Maar Get Up is sta op. Stand Up is ook sta op. Dat kan je niet zingen, sta op, sta op. Nee. Maar toen ik tegen hem zei van, kom op, sta op. Toen viel het kwartje. Ja. Toen ging ik naar huis. Ik dacht van, later. Toen ben ik onderweg fietsen naar huis, heb ik de rest van die tekst vertaald. En toen had ik mijn eerste Bob Marley tekst die ik heb vertaald had. En uiteindelijk heb ik nu, voor de nieuwe Sint project, heb ik een EP uitgebracht. Ja? En die noem ik Neder Marley, waarbij ik meerdere Bob Marley nummers zing. En ook in het project van Socrates zing ik ook Bob Marley. Gecombineerd met Plato. Wat ik net al vertelde bij het monument, doe ik dat ook. Mm-hmm. Zing ik ook Neder Marley. En het eerste nummer wat ik vertaalde was Get Up Stand Up. Maar dit nummer, Leef Jezelf Op, vind ik dusdanig een goeie om nu te brengen. Ook in dit gesprek eigenlijk zie je van, wacht eventjes, je moet het zelf doen. Weet je, je moet dingen doen omdat jij echt vindt dat ze belangrijk zijn. Veel mensen zijn bang om op te staan. Maar die Get Up Stand Up, op een of andere manier is het een beetje cliché geworden. Weet je? Dus dit nummer, Leef Jezelf Op, gaat volgens mij meer naar binnen. Het gaat meer naar van, je moet het zelf doen. Als jij het niet doet, niemand anders gaat het voor je doen. Ja. Dus ja, dat is de boodschap die ik wil geven. Laten we luisteren. Ja, man. leven zo, het leven zo, zo vrij. Je komt zo, ja ik leef vandaag. En ik zeg leef jezelf nou op. Kom horen, kom horen, kom horen, kom horen. Leef jezelf nou op. Hoor mij toch, hoor mij toch. Leef jezelf nou op. Want als jij het niet doet, niemand anders zal het voor je doen. Leef jezelf nou op. En wees toch niet, wees toch niet, wees toch niet, wees toch niet koppig. Wat heb jij dat ik niet ken? Van Caribisch Netwerk. Ja, beste luisteraar, je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen. En bij mij in de uitzending zit Patrick Mathurin. Je bent er nog, maar ja, man. Het gesprek is klaar bijna. Nou, het was een positief gesprek, vind ik. Ja? Ja, man. Ik heb veel van je geleerd over Toussaint Louverture. Mooi, man. Onder andere, maar over nog veel meer natuurlijk. Ja, man. Nou, ik ben blij om dat te horen, man. Want is inspiratie voor ons allen. Ik zou je adviseren, lees Slavenopstand op Haiti. Vuurnacht was de vorige titel. Ja, er zijn zoveel. Ik heb net een boek besteld. Even kijken. Met de titel alweer vergeten, dat is een beetje mijn zwakte. Ik ben niet zo goed in onthouden van titels. Maar ik heb net een boek besteld. Over Haiti. Even kijken hoor.

Het avontuur van SC Twente in de Champions League is voorbij. De nummer 3 van de Eredivisie van afgelopen seizoen kwam niet verder dan een gelijkspel tegen SC Red Bull Salzburg. Het werd 3-3. Dat was niet voldoende om de 2-1 nederlaag van een week geleden in Oostenrijk te repareren. Twente gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League. Het weer, vannacht op meerdere plekken buien. Alleen in het westen blijft het zo goed als droog. De komende dag is het overwegend bewolkt, met enkele buien, met mogelijk ook onweer. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Giuliano Pain. De nacht van Caribisch Netwerk. Welkom bij het derde uur van de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk. En in het Caribisch deel van ons koninkrijk natuurlijk nog steeds de avond van het Caribisch Netwerk. Je kunt nu luisteren naar VPRO-podcast Latin Impact, aflevering Suriname. En het gaat over Casico. Maker Nina Jurna praat met Rosita Leeflang over de onweerstaanbaar ritmische Casico-muziek. En over de king of Casico, lieve Hugo. Dit is een podcast van NPO, Soul & Jazz en VPRO. Latin Impact met Nina Jurna. Welkom bij Latin Impact. Een podcast over de meest indringende songs van Zuid-Amerika. Hoe klinkt het leven hierdoor in de verschillende muziekstromingen die deze regio rijk is? En welke rol speelt muziek bij de maatschappelijke veranderingen? Strijd, de cultuur, de rol van vrouwen. Vandaag gaan we naar Suriname. Een land met een hele brede muziekcultuur. Er wonen ook heel veel verschillende mensen die hun roots weer in allerlei verschillende werelddelen hebben. En de muziek ook hebben meegenomen naar Suriname. Allerlei kruisbestuivingen die weer hebben plaatsgevonden. En de muziek in Suriname is daarmee ook vaak geworteld in het koloniale verleden. Een van de stromingen in Suriname is de Casico. En mijn gast vandaag is Rosita Leeflang. Muziekliefhebber, liefhebber van de Casico, muziekkenner, journaliste, presentatrice. Heb ik je een beetje goed neergezet? Dat was helemaal goed zelfs. Ik zou het niet beter kunnen doen, denk ik. Ik heb een jaar geleden, dat was in 2014, het initiatief genomen om elk eind van het jaar een echt Casico-feest te houden. Een nostalgisch Casico-feest, zoals dat in de jaren 70 en 80 gebeurde. Dus dat doe ik vanaf 2014. Eigenlijk begon het als gezelligheid. En toen ik doorhad hoe krachtig de muziek was, toen dacht ik, oké, nou, dan gaan we meer informatie daarover zoeken. En het kwam eigenlijk allemaal een beetje op me af. Ik ging in gesprek met muzikanten, met Casico-kenners. En ik ging veel meer lezen. En van het een kwam het ander. En ja, ik heb een aantal interviews op de radio gedaan. Ik ben nu ook bezig met het maken van podcasts. En dat doe ik meer met de oudere muzikanten. En ik probeer veel te schrijven. Ik heb blogs die ik heb geschreven van bepaalde muzikanten. Dus eigenlijk wat op mijn pad komt, dat doe ik. En wat is de Casico eigenlijk? Want ja, we hebben een beetje het idee, hè, misschien mensen in Nederland, Travassi, dat soort muziek, lieve Hugo. Waar moeten wij aan denken met Casico? Wat is het? Casico is een, ja, we zouden kunnen zeggen, is een mengvorm. Het is, het heeft zijn roots in de Kawina-muziek. En dat is traditionele Surinaamse muziek dat rechtstreeks afkomstig is uit de slavernij. Die muziek wordt uitsluitend met akoestische instrumenten gespeeld. Dus daar komt er geen versterking aan te pas. En daarin heeft dus de Casico zijn wortels. Maar doordat er van alles gaande was in Suriname door de jaren heen, heeft de muziek ontzettend veel invloeden gehad. Denk aan Franse invloeden, jazz invloeden, calypso invloeden. En onze eigen Surinaamse invloeden, de taal, eigenlijk een beetje van alles. En dat is samengekomen en heeft de Casico muziek gemaakt. Een hele rijke vorm dat uniek is in Suriname en in de wereld. Je zei al van die verschillende invloeden. Want dat is natuurlijk ook. Hè. Suriname is een land waar zoveel verschillende mensen ook naartoe zijn gekomen, gehaald. Hè, de slavernij. We hebben inheemse, de oorspronkelijke bewoners, allerlei andere mensen van windstreken, de contractarbeiders. Is dat ook in de Kasiko, komt dat samen of hoe zie jij dat? Vooralsnog weet ik dat de Kasiko-muziek vooral Afro-Surinaamse muziek is. Omdat daar zij de meeste roots vandaan heeft, vooral het ritme. Het kan een beetje een langzaam ritme hebben, maar ook een heel opzwepend ritme. En dat hebben we bijvoorbeeld uit de Winti-muziek. Dus het is vooral, zou je zeggen, Creoolse muziek of zou je zeggen Afro-Surinaamse muziek. Het heeft vooral daar veel vanaf gehaald. En voor de rest veel van wat we kregen vanuit het buitenland. Maar de invloeden die zijn zo sterk aanwezig dat je het eigenlijk automatisch hoort. En inderdaad niet kan blijven zitten wanneer je de muziek hoort. Hoe ben jij met deze muziek in contact gekomen en heb je je passie daarvoor ontwikkeld? Het begon eigenlijk bij mijn eerste baan als journalist. Dat was bij radiostation SRS. En ik begon daar eigenlijk als redactiemedewerker. Maar doordat er een tekort was in de omroep, ging ik dus mee de opleiding in om de omroepen te draaien. En ik mocht zelf de muziek uitkiezen. En er waren in die tijd, ik praat over 28, 29 jaar geleden, waren er gewoon nog platen. En ik zat altijd tussen de platen en ik zat ze uit te zoeken. En ik vond het heerlijk om de muziek af te draaien. En ik bleef nooit stil zitten. Ik was altijd dansend bezig met mijn uitzendingen. En eigenlijk is... zelfs nu nog hoor, als ik mijn uitzendingen doe. Ja, je kan het niet stilzetten. Het is nee, ja. Het is heerlijk. Met een kaseko kan je niet stilzitten. En ja, eigenlijk heb ik altijd zelf iets met de muziek willen doen. Maar mijn moeder heeft dat nooit kunnen betalen vanwege andere kosten die natuurlijk voorgaan. En ze zei altijd, maar als je groot bent, mag je zelf je muziek gaan doen. Dus in 2010 besloot ik om keyboardlessen te gaan nemen. Ik was niet onder de indruk van de docent. Dus eigenlijk, dus van het een kwam eigenlijk het andere. Ja, ik raakte in contact met Surinamers die me het een en ander uitlegden. Ik hield allerlei workshops voor andere mensen, voor muzikanten. En op een gegeven moment zat ik te luisteren. Ik denk van, dit is best wel interessant. En ja, ik begon feesten te organiseren. En toen dacht ik, maar als we alleen maar internationale dingen doen, wat about onze eigen Surinaamse muziek? Mm-hmm. En toen die klik kwam met de 75ste jaardag van Lieve Hugo. Nou, de grote Kasiko-artiest, waar we later nog verder over gaan praten. Ja, mm-hmm. Ja. En de klik was meteen daar, omdat ik dacht van, er zijn nog gewoon muzikanten in leven die met hem muziek hebben gemaakt. En toen ik hoorde van hoe de Kasiko eigenlijk precies in elkaar zat, toen dacht ik, nou ja, weet je wat, Rosita, we gaan er gewoon mee door. Het is wat het is. Dus ik doe het als hobby voornamelijk nu. Ja, het is ook, ik krijg toch een beetje het beeld van het Suriname van de tijd voor de onafhankelijkheid, dat die muziekstroming opkwam. En het werd ook veel door, nog steeds volgens mij ook, vooral door mannelijke artiesten gespeeld. Hè? Zijn er vrouwelijke artiesten die ook Kasiko muziek maken of niet? Jawel, ze zijn heel erg schaars, maar ze zijn er wel. De eerste vrouw op de scratchy drong, dat is het meest centrale ritme-instrument in de Kasiko. Dat was Franje Gomez. Er zijn heel veel mannen die haar ook inspiratie hebben opgedaan. Ja, ja. Ze heeft haar eigen slag ook geïntroduceerd in de Kasiko. Dus ja, er zijn vrouwen. Maar ik wil toch heel even teruggaan naar de slavernij. Ik heb onlangs een klein onderzoekje gedaan om te weten wat de genderverhoudingen waren tijdens de slavernij. En eigenlijk toen al zag je dat de mannen voornamelijk altijd de ritme-instrumenten deden. De ritmische instrumenten, deden. En de vrouwen die waren of aan het dansen, of ze waren in de Kasiko kennen we de Kari en de Piki, dat we zeggen call and answer. En zij waren dus altijd aan het antwoorden. Dat vraag en antwoord wat je in ook, dat komt ook meer uit Afrika volgens mij. Ja, ja. En in Suriname tijdens het feesten stonden de vrouwen aan de rand van de tent of de hut. En zij waren dus of aan het dansen of ze waren aan het antwoorden op de muziek. Dus ze hebben altijd een beetje een achtergestelde positie gehad. En we zien het nu ook in de Kaseko. We zien bijna geen vrouw in de Kaseko. In Nederland was er een band, Uma Soso. Die bestond alleen uit vrouwen die de Kaseko-muziek hebben gemaakt. Later ook nog Uma Prisiri. En in Suriname heb je wat vrouwen die dat hebben gedaan, maar niet zoveel. Ja, en je had het over, net ook over de slavernij, hè? En over de percussie of de drum eigenlijk, hè? Die zeg maar toen door de mannen werd gespeeld. Als je dat doortrekt naar die kaseko van nu, hoe ziet die lijn eruit? Zijn dat nog dezelfde instrumenten of zijn dat instrumenten die als basis zijn voor wat de kaseko nu is? Je had het ook over die scratchy drum. Wat is dat precies? De scratchy drum is de grote trom. Je moet denken aan de basdrum in een drumstel. Dat wordt dus apart genomen. En dan is er zo'n, we noemen het een sing-sing. Dat is zo'n een kleine, hoe zeg je dat? deksels, twee deksels op elkaar die een bepaald indringend geluid maken. Ja. Die is dan ook nog op die grote trom. En het staat op een schraag. Dat is zo'n een stoel in de vorm van een X. Dus dat is die scratchy, die schraag. En die drong is natuurlijk de drum. Dus de scratchy drong. En dat speelt een bepaald basritme, een bepaald ritme dat de mensen heel erg... Het zweept je verschrikkelijk op, vooral als je daarnaar luistert. Ik moet ook wel zeggen dat er kaseko-muziek is zonder de scratchy drum. Dat is er ook. Maar dat is weer een ander verhaal. En om terug te komen op de mannen. We zien dat vanuit de slavernij naar de kawina-muziek... het altijd de mannen zijn, vooral in de kawina-muziek... dat het de mannen zijn die de instrumenten bespelen. En dat zien we dus ook in de kaseko. Het is gewoon doorgetrokken eigenlijk. Ja, hier in Brazilië, maar ook in andere plekken, ook in de regio... zie je ook vaak dat deze muziek, die dan ook uit de slavernij komt... en de roots daar heeft, dat er in de koloniale tijd en ook daarna... eigenlijk op neergekeken werd. Hè? Dat het een beetje zo van, het was te volks en het was zelfs ook verboden... He, hier is de samba bijvoorbeeld ook verboden geweest. Hoe is de positie van die kaseko in, zeg maar, in Suriname... wat natuurlijk ook een koloniale geschiedenis heeft? Hoe is die positie van deze muziek? Het was niet anders, helaas. Ik ga een anekdote vertellen van wat ik heb gehoord van de muzikanten. Vroeger had je in Suriname had je een elite buurt, dus de rijke buurten. Dat was in Paramaribo Noord. En je had de armere buurten in Paramaribo Zuid. Er was een verbod op het maken van muziek. En in Paramaribo Zuid mocht je wel religieuze muziek maken. Dus wat deden de mensen? Als er een feestje was, werd de muziek gewoon gespeeld natuurlijk. Maar er werd iemand op de hoek geplaatst, want als de politie eraan kwam... en de muziek werd gespeeld en de persoon gaf een teken van... hey, de politie komt eraan, dan werd de muziek in een split seconde... werd het weer opgezet naar religieuze muziek. Zo begaafd waren de mannen om dat te kunnen... Ja, ik vind dat zo'n fantastisch verhaal. Ja, maar ze waren zo gedisciplineerd om het direct... Dus niemand ging... De muziek liep niet af of zo, nee. Gewoon gelijk van de kaseko, kawina, gewoon gelijk naar... religieuze muziek, alsof er niets aan de hand was. En als de politie weer weg was, dan werd er weer gewoon verder gedanst. Geweldig. Als je kijkt naar de slavernij, was de muziek de ontspanning van de slaafgemaakte. Het was voor hun een manier om even los te komen van alle wreedheden wat zich in die tijd voordeden. Ook op de plantages mochten ze geen muziek maken. Ze hadden wel toestemming om te baljaren, één keer per jaar. Aan het begin van het jaar of aan het eind van het jaar. Later werd dat verlengd naar vier keer, vermeerderd naar vier keer per jaar. En als je al vanaf toen kijkt, dat ondanks dat het niet mocht, dat ze het toch stiekem deden. Ja. En nog steeds, en je ziet dat patroon gewoon steeds verder gaan. Als je kijkt naar de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw, na de onafhankelijkheid gingen er veel muzikanten naar Nederland. Dus hier in Suriname hadden we een tekort aan muzikanten. Toch was er een bepaalde veerkracht om ervoor te zorgen van nee, we gaan wel hier de muziek in Suriname weer oppakken. Dus er zijn steeds highs en lows, hoogte- en dieptepunten geweest in die muziek, maar die muziek blijft iedere keer een bepaalde veerkracht hebben om te zeggen van nee, ik ga nergens naartoe. Mm-hmm. En ik ben blij dat er muzikanten zijn die er steeds mee doorgaan. En ik neem aan, mensen zoals ik, geloof stinkt soms, maar mensen zoals ik die zeggen van nee, de muziek moet gewoon doorgaan. En dan blijft het gewoon weer in een andere vorm natuurlijk steeds weer, maar het blijft wel gewoon doorgaan. Ja. De klassieke muziek werd een tijdje vaak genoemd, ja, het is gewoon feestmuziek. Het is niet alleen feestmuziek, maar de term, dat snap ik wel. Omdat mensen, als je aan Kasiko denkt, denk je direct aan feesten, billen schudden, weet je, dat soort dingen. De Kasiko, dat is er gewoon. Maar het is op, ik noem het met een voor mij mooi woord, op de achtererven van Paramaribo. Daar vinden we altijd de Kasiko muziek. Maar ik vind het mag ook op grote podia, tijdens Pagua, op het Onafhankelijkheidsplein. Waarom is er daar geen Kasiko muziek? Ja, je zegt het heeft eigenlijk toch nog steeds een beetje de roots op het volkse. Je zegt het de achtererven, maar het zou eigenlijk inderdaad de nationale muziek ook moeten zijn. Is dat het, wat je bedoelt? Ja, zeker. Zeker, dat mag. Ook vanwege de kracht en de waarde die het heeft. Er is natuurlijk ook heel veel Kasiko muziek in Nederland gemaakt. Er zijn veel Surinamers naar Nederland gegaan. Dan is die muziek ook in Nederland bekend geworden. Bijvoorbeeld, een van de artiesten die dat heeft gedaan is Lieve Hugo. Wie was hij eigenlijk? Lieve Hugo is geboren in Suriname. Hij was een kwajongen. Hij was ontzettend ondeugend. Daarom stuurden zijn ouders hem naar een internaat. Echt waar? Ja, hij is een internaatskind. Hij kwam in aanraking met de kerk. Hij wilde daar Winti-muziek spelen. En we weten, Winti en kerk gaan niet samen. Dus ja, maar hij ging er toch mee door. En hij werd drummer in, van wat wordt gezegd dat zij de Kasiko muziek hebben gepopulariseerd. Dat is Orchestra Washboard. Hij werd daar drummer in. En op een gegeven moment werd hij de voorzanger. In 1970 werd Washboard uitgenodigd om in Nederland, in Amsterdam, een concert te geven. Ze waren op tour in Nederland. En ik begrijp dat er zelfs stoelen kapot zijn gegaan van hoe het allemaal toeging tijdens dat concert. Het was uitverkocht. Het was een heel feest. Die mensen wisten niet wat er over ze heen. Want je moet je indenken, Lieve Hugo is een soort James Brown. Dus hij geeft veel show. Hij is aan het dansen. En hij had een bepaalde mimiek met zijn voet. Was hij anders. Het was gewoon een feest om die man op het podium te zien. En ja, na dat optreden, na die tour, werd hem gevraagd om terug te gaan naar Nederland. Maar hij zegt nee, of in Nederland te blijven. Hij zegt nee, ik kom terug naar Suriname. Hij heeft het besproken met zijn vrouw. En op een gegeven moment is hij dus toch in Nederland gaan wonen, waar hij de laatste 5 jaar van zijn leven heeft gewoond en gewerkt en muziek heeft gemaakt. Ik denk dat zijn populariteit ook echt Sky High to the Roots is gekomen door zijn eerste LP. Dat is The King of Kasiko. Mm-hmm. Trouwens, hij gaf zichzelf dezelfde naam. Maar iedereen was het ermee eens. Hij was gewoon The King of Kasiko. En dat album is uitgekomen in 1974. En het is gewoon de best verkochte plaat ooit van een Surinamer. Die Lieve Hugo, King of Kasiko. En ja, daarmee was zijn populariteit eigenlijk niet meer tegen te houden. Ja, en je hebt een nummer ook wat jij hebt uitgekozen om naar te luisteren van die LP, hè, van de King of Kasiko. Welk nummer en is het en wat kun je erover vertellen? Ik vind het zelf een heel gezellig nummer. Het is Miseni Naboy. Ik heb de jonge man gestuurd, maar aan no one go, maar hij wil er niet naartoe. Omdat het me doet denken aan de jeugd. Dat was het toen. Soms stuurde je moeder je naar de winkel. Mm-hmm. En dan trok je lang gezicht en dan ging je zelf huilen, want je wil niet naar de winkel. Je weet toch, als kind weet je, ben je een beetje tegenstrijdig en dan krijg je pak slaag en dan ga je toch naar de winkel, dat soort dingen. Dus het is eigenlijk een typisch lied voor Suriname van toen. Wanneer die ouders je naar de winkels stuurden. En volgens Lieve Hugo, of ja, volgens Alberto Gemers, die de plaat heeft geproduceerd, is deze song meer dat kinderen nu eenmaal niet voor hun ouders zijn, maar meer voor zichzelf. Eigenlijk dat kinderen hun eigen weg kiezen in het leven. En als je kijkt naar het leven van Lieve Hugo, is dat ook, heeft hij ook gewoon steeds zijn eigen weg gekozen. Dus Misenina Boy, je wordt er vrolijk van, je gaat er gelijk mee zingen en het is nostalgisch. Maar het is ook leuk, want alles wat je net vertelde ook, dat hoor je dus nu terug erin. Dat vraag-antwoord, die scratchy, die trompetten. Die zang van hem ook, hè? Ik denk dat Lieve Hugo gewoon ervoor geboren was. En als hij niet zo vroeg was overleden, denk ik dat de Kaseko-muziek de wereld misschien wel afveroverd inmiddels. Als je bijvoorbeeld luistert naar het lied heeft een bepaalde stramien, dus een bepaalde structuur. Maar op een gegeven moment, wanneer in het stille gedeelte, vooral de conga het overneemt, dan geeft hij toch zijn eigen story, zijn eigen verhaal. Weet je, wat leefde er toen in die periode? En daar staat de Kaseko ook heel erg voor in. Er zijn heel veel Kaseko-nummers die over het leven in Suriname vertellen op het moment dat het wordt gemaakt. Dus ja, dat deed hij ook toen. Hij heeft een prachtig nummer ook gemaakt, hè, over de Surinaamse onafhankelijkheid. Ja, klopt. Dus na het succes van Lieve Hugo, King of Kasiko, en Op weg naar de onafhankelijkheid, toen vroeg de Surinaamse overheid aan Lieve Hugo van, hey, schrijf eens een revidentiesong voor ons, een onafhankelijkheidslied. Dat deed hij toen en dat werd dus het nummer Srividentie. Hij had zelfs al een ticket in zijn zak, want hij moest de song speciaal hier in Suriname komen opvoeren. Maar helaas, dat ging niet door. Hij stierf 10 dagen voor Srividentie, voor de onafhankelijkheid, dus op 15 november 1975. Maar ik denk wel dat Lieve Hugo een bepaalde vrolijkheid, een bepaalde... Ja, inderdaad. Dat is het, ja. Ja. Hij bracht dat gewoon mee. En een bepaalde kracht van, weet je, in onze muziek zit er kracht. En dat kan ons... hoe zeg je dat? Het kan ons helpen om door de beslommeringen en zwaarte van dingen heen te komen. Ik denk dat Lieve Hugo wel... aan ons heeft gezegd van zoek je kracht in de muziek, want daar zit het ook gewoon in. Rosita, dankjewel. Graag gedaan. Volgende week gaan we in Latin Impact naar Curaçao en dan praat ik met beeldend kunstenaar Kevin Opsepa over de muziek van Vernon Shetline en hoe in de kunst van deze beiden het verleden doorklinkt, maar wel volkomen eigentijds is. Dit zegt Kevin over Vernon. Je voelt echt Vernon's aanwezigheid ook in de muziek. En dat vind ik ook heel spannend aan. Zeg, met het gebruik van de drums en hoe dat samenvloeit met de binta... heeft toch wel een soort van moderne gevoel. En meer muziek kun je beluisteren op Spotify. Zoek op Spotify dan naar Latin Impact. En daar kun je nog veel meer mooie muziek beluisteren. Speellijsten en ook alle andere afleveringen van deze podcast. De Nacht van Netwerk. Yes, je luisterde naar de VPRO-podcast Latin Impact, aflevering Suriname, Kasiko. Wil je meer horen? Ga dan naar caribischnetwerk.ntr.nl. En je luistert nog steeds naar de zomerweek van het Caribisch Netwerk. We zijn deze week elke doordeweekse nacht te beluisteren hier op NPO Radio 1. En tijdens deze zomerweek nemen we je graag mee naar culturele uitstapjes en bijzondere tentoonstellingen die je deze zomer kunt bezoeken, verspreid door het hele land. Verslaggever Sabine Smit neemt ons vandaag mee naar de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Catharijneconvent in Utrecht. We staan hier in het Museum Catharijneconvent in Utrecht. Je bent curator Madelon Grant. En wij lopen hier net de tentoonstelling op. Kun je eens beginnen met vertellen waarom deze tentoonstelling hier is gekomen? Wat de aanleiding was? Ja, Museum Catharijneconvent is het Rijksmuseum voor Christelijke Kunst en Erfgoed in Nederland. En we hebben deze tentoonstelling gemaakt over christendom en slavernij, omdat we eigenlijk al een paar jaar geleden bij de tentoonstelling over gospelmuziek aandacht hebben besteed aan slavernij. Maar dat ging toen over de situatie in de VS, waarin gospel is ontstaan. En eigenlijk was dat voor ons de aanleiding om ons ook af te vragen van, maar hoe zit dat dan met het Nederlandse slavernijverleden en welke rol heeft het christendom daar dan eigenlijk ingespeeld in onze eigen historie? Dus daar zijn we toen meer ingedoken en we merkten dat er eigenlijk... Ja, dat er eigenlijk een soort een beetje onderbelichte manier is om naar het slavernijverleden te kijken. Er is natuurlijk heel veel aandacht voor overal, maar de invalshoek vanuit christendom, religie, spiritualiteit, dat is aan de ene kant een hele bepalende rol geweest en aan de andere kant wordt daar over het algemeen niet zo heel veel aandacht aan besteed. Dus toen dachten we, nou, dat past eigenlijk wel heel goed bij ons als museum. Het is natuurlijk best wel een beladen onderwerp voor de kerk. Maar jullie werken samen met PKN en ook met de Protestantse Universiteit in Utrecht. Ook in samenwerking met de Universiteit van Curaçao, die weer meer katholieke invloeden heeft. Kun je vertellen hoe er werd gereageerd op deze tentoonstelling, het ontstaan hiervan? Ja, als je kijkt naar de kerken, er zijn natuurlijk heel veel verschillende kerken. Dus we werken inderdaad samen met de PKN. Maar ook bijvoorbeeld met kerken met Ja, christenen met een achtergrond in de voormalige Nederlandse koloniën. Dus ook met Indonesische en Surinaamse en Caribische Nederlanders die hier naar de kerk gaan. We hebben echt geprobeerd in de tentoonstelling ook de verschillende stemmen en visies die er zijn op het verleden om die aan het woord te laten. Jullie tentoonstelling richt zich vooral op de periode dat de Nederlanders een rol hadden in de slavenhandel. We staan hier nu bij een stuk van burgemeester van Middelburg. Kun je daar iets over vertellen? Want dit is een eerste stuk van de collectie. Ja, dit is een pleidooi van de burgemeester van Middelburg. Sommige mensen kennen het verhaal misschien wel. In 1596 kwam er een schip aan in Middelburg met aan boord zo'n 130 slaafgemaakten vanuit Afrika. Wat het bijzonder is aan dit pleidooi van de burgemeester is dat hij eigenlijk op basis van christelijke argumenten zegt van deze slaafgemaakten zijn gedoopt, dus ze zijn christen en christenen horen niet slaafgemaakt te zijn, die moeten vrij zijn, dus we moeten deze slaafgemaakten vrij laten. En de Zeeuwse Staten die geven dan aan, die doen de suggestie dat de kerken in Middelburg een oproep doen om aan de mensen in de kerk om deze slaafgemaakten op te vangen, van werk te voorzien, zodat ze zich kunnen settelen. Maar de eigenaar van het schip die is het daar niet mee eens, want hij heeft die slaafgemaakten. Hij wil die graag verkopen. Dat is zijn handelswaar. En hij gaat dan naar de Staten-Generaal eigenlijk om daar bezwaar tegen aan te tekenen. En de Staten-Generaal doet uiteindelijk de uitspraak dat ze er geen uitspraak over gaan doen. Waarna dat schip is weggevaren. We hebben gekozen om de tentoonstelling te openen met dit werk, omdat het goed laat zien eigenlijk een aantal dingen. Allereerst dat een burgemeester als overheidsdienaar christelijke argumenten gebruikt, geeft iets weer over hoe dicht de religieuze en de politieke identiteit van de Republiek in die tijd met elkaar verweven was. En het laat ook meteen zien hoe de geloof, de christelijke argumenten en de economische belangen, hoe dat niet altijd met elkaar op één lijn lag. Soms met elkaar botste, strijd inging, aanging. En dat eigenlijk vanaf het begin af aan discussie heeft opgeworpen. Daarboven hangt nog een plaat, een soort propagandaplaat. Hè? Kun je daar iets over vertellen? Ja, op die prent zie je de gelukkige staat der Nederlanden afgebeeld, zoals dat dan heet. Het is een prent uit 1603, waarin de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden eigenlijk iets vertelt over hoe ze naar zichzelf keken in die tijd. Dus je ziet de drie zuilen van religie, politiek en rechtvaardigheid, justitie. Je ziet ook de Hollandse maagd zit op het fundament van Christus. Dus dat het christelijk geloof het fundament was eigenlijk van die republiek. En dan wel het christendom in de protestantse variant. En je ziet ook geschreven hoe vrijheid van geweten, vrijheid van het vaderland heel erg belangrijk is, centraal staat. Want de republiek had zich net bevrijd vanuit de overheersing van de Spaanse katholieken. En slavernij werd dus aanvankelijk ook beschouwd als iets katholieks en dus als niet wenselijk voor een protestants christen. Omdat de Spaanse en de Portugese katholieken overzees in die tijd al eerder met slavernij en slavenhandel waren gestart. En dat is eigenlijk heel erg tegenstrijdig, want Nederland was net vrij. Vrijheid stond hoog in het vaandel, maar in de overzeese gebieden was de vrijheid van anderen niet zo belangrijk. Ja, dat klopt. Dat is het gekke van dit werk. Dit was natuurlijk hoe de Republiek zichzelf zag. Want enkele decennia later raakte Nederland eigenlijk overzees al vrij snel betrokken bij slavernij en slavenhandel. Toen ze ontdekten dat het dus economisch profijt opleverde. En die vrijheid die dus in de Republiek gold. Want slavernij was hier niet toegestaan. Daar hadden ze overzees toch minder moeite mee, andere gedachten over. Ja. Er is natuurlijk een tijd geweest dat slavenhandelaren ook tot slaafgemaakte mensen mee terugnamen naar Nederland. Hoe werd dat dan goed gepraat door het christelijke bewind? Dat gebeurde zeker. Er zijn in heel veel kerken in Nederland doopregisters ook, waarin is genoteerd dat ze slaafgemaakte naar Nederland werden gebracht door hun eigenaar meestal en dan werden gedoopt. Officieel bestond hier geen slavernij, dus dat betekende dat ze officieel geen slaafgemaakt meer waren. zeker niet als ze gedoopt werden. Tegelijkertijd bleef ze vaak wel de families dienen die hen, hun voormalige eigenaren waren. Dus ze bleven wel vaak in dienst van die familie. Bijvoorbeeld als, als bediende. Dus ja, er was vrijheid. Iets verderop in de tentoonstelling laten we ook bijvoorbeeld het verhaal zien van Leonora. Zij is als slaafgemaakte vrouw van Curaçao op een schip heeft ze zich verstopt. Dat naar Middelburg voer. En na een dag heeft ze zich als verstekeling zeg maar, bekendgemaakt aan de bemanning van dat schip. En gezegd van ja, ik wil de weg uit Curaçao, want mijn eigenares behandelt mij slecht en dat wil ik niet meer. En de bemanning heeft haar toen meegenomen naar Middelburg. En in Middelburg is zij, heeft ze werk gevonden, is ze ook gedoopt. En de voormalige eigenares of eigenaren uit Curaçao die wilden haar terug. Dus daar is toen een juridische strijd ontstaan met de mensen in Middelburg. En dankzij die juridische verslagen kennen we dit verhaal. En de mensen in Middelburg die zeiden, ja, maar ze, is, ze heeft een baan, ze is goed geïntegreerd, ze wordt binnenkort gedoopt in de kerk, dus ze is gewoon nu vrij. Dus jullie krijgen haar niet terug. Dus zo zie je toch ook dat een vertrek naar de Republiek soms ook vrijheid kon betekenen voor slaafgemaakten. Tegelijkertijd, uit cijfers blijkt dat 90% van de slaafgemaakten in Nederland uiteindelijk weer terug moest naar een situatie van slavernij. Dus het was maar een kleine minderheid die uiteindelijk op die manier echt zijn vrijheid hier heeft gekregen. Alle stukken in de tentoonstelling, alle historische kunst, heeft natuurlijk een kleur. He, dat is door witte mensen gemaakt. De kunst van de mensen die uit koloniale gebieden komen, van de mensen die nazaat zijn van tot slaafgemaakte mensen, hangen hier dus als hedendaagse kunst tussendoor. Ja, wat we eigenlijk vanaf het begin af aan hebben bedacht, is dat we naast de historische werken die je aan de muren ziet, in het midden van de tentoonstellingsruimtes, hedendaagse kunst ziet. En dat we dat we dat bewust door de hele tentoonstelling heen hebben getrokken om eigenlijk die hedendaagse kunst in gesprek te laten gaan met het verleden. En op die manier een soort gesprek te stimuleren van ja, dit is het. Dit zijn de historische bronnen, maar is dat wel het, laten die wel het hele plaatje zien? Zijn die niet misschien eenzijdig of ja, bevooroordeeld? Of kan je er ook op een andere manier naar kijken? Dus die hedendaagse werken die je overal ziet, die zijn echt heel cruciaal voor de hele tentoonstelling. Omdat die eigenlijk de kritische toets ook stellen aan de hele verleden. Dus wat we hier wel zien is misschien leuk om te noemen. Is een portret dat door Dion Rosina is gemaakt van Tula. Dit is een zaal waarin allemaal verschillende dominees vanuit de gereformeerde kerken, wat toen de geprivilegeerde kerk was in Nederland, hun mening geven over slavernij. Sommigen waren het er daar voorstander van, anderen waren er tegenstander van. Sommigen zeiden, ja, je hebt ze nou eenmaal nodig of zo gaat het nou eenmaal. Sommigen hadden daar echt op basis van bijbelse argumenten over nagedacht. En anderen waren iets pragmatischer, zeg maar, qua argumenten die ze gebruiken. En we hebben Tula hierbij gehangen omdat Tula, toen hij als leider van de opstand op Curaçao in 1795 in gesprek ging met Pater Schink. Dat was dan een katholieke geestelijke die ja, werd gezonden om te bemiddelen tussen de opstandelingen en het bestuur. En die pater heeft een verslag geschreven over zijn gesprek met Tula. En daarin kunnen we teruglezen dat Tula ook christelijke argumenten gebruikte. Hij zei, maar vader, zijn we niet allemaal alle mensen geschapen als Adam en Eva? Dus Tula refereert eigenlijk aan het feit dat we allemaal mens zijn. En dat we dus eigenlijk allemaal gelijkwaardig zijn. En zegt ook van dat is, maar we worden niet eens zo goed als een dier behandeld, als slaafgemaakte. Dus we vonden dat passend om Tula ook een gezicht te geven in deze zaal. Om ja, ook diezelfde bijbelse argumenten, zeg maar, die dominees ook gebruiken hier om op die manier dus dat gesprek aan te gaan. Ja, van hoe lees je die Bijbel? Hoe las men toen die Bijbel op heel verschillende manieren? Hoe werd de Bijbel eigenlijk gebruikt om andere belangen te onderbouwen of te legitimeren? Ja. Want zijn er ook passages in de Bijbel die worden gebruikt of werden aangehaald om slavernij of het tot slaaf maken van mensen goed te praten? Het meest bekende verhaal is de vloek van Cham. Daar laten we hier ook het een en ander van zien. Gam was een zoon van Noach. Het verhaal in de Bijbel is, daar staat dat Noach op een dag te veel gedronken had en naakt lag. En dat Gam, zijn zoon, hem, zijn vader daar dus naakt zag liggen. En dat een schande was. En dat daarom de zoon van Gam vervloekt is door Noach. En die vloek bestond uit dat die zoon van Gam voortaan knecht zou zijn van, of slaaf zou zijn van zijn broers. Dat is wat er in de Bijbel staat. En de interpretatie die daaraan is gegeven aan de Bijbeltekst is dat Gam de voorouder was van Afrikaanse mensen, van zwarte mensen. En dat dus die vloek eigenlijk al zijn nakomelingen betrof. Dat is dan de interpretatie dat alle Afrikaanse mensen vervloekt waren om andere volkeren te dienen als slaafgemaakten. We laten hier ook een portret en ook eens een boek zien van een theoloog, Johan Picard, die dat gedachtegoed ook in Nederland heeft geïntroduceerd. Dat werd ook in die tijd al als controversiële interpretatie van de Bijbel afgedaan. Maar het was een gedachtegoed die heel populair werd, met name onder slaveneigenaren. Wat op zich logisch is, want het legitimeerde dus hun handelen. En het is daardoor ook een opvatting die heel lang nog heeft doorgewerkt. Dus we laten ook nog een kinderbijbel zien uit 2015... waarin je nog sporen van dat gedachtegoed terug kunt vinden. Ja, want wat ik altijd ingewikkeld vind is dat een deel van de tot slaaf gemaakte mensen weg werd gehouden van de Bijbel, weg werd gehouden van het christendom. Want zolang zij niet werden bekeerd tot christen, konden christenen doen en laten met ze wat ze wilden. Want dan werden ze niet als een gelijke in de ogen van God gezien. Maar andere tot slaaf gemaakte werden juist weer wel bekeerd tot het geloof. Mm. Waar zat dat verschil dan in? Het verschil zat hem in de tijd waar we het over hebben en de plaats waar we het over hebben. En dus de slavernij heeft een kleine 300 jaar bestaan. In Suriname was het heel anders dan op Curaçao of Sint Maarten, of laat staan in Indonesië of in Ceylon, Sri Lanka. Aanvankelijk was de opvatting, de gangbare theologische opvatting in het begin van die periode, was dat op het moment dat iemand christen werd, dat hij dan vrij zou moeten worden gelaten. En om die reden lieten bijvoorbeeld de plantage-eigenaren op Suriname heel lang geen zendelingen toe tot hun plantages, tot hun slaafgemaakte, omdat ze anders christen zouden worden en dan zouden ze kwijt zijn. Maar er werden allerlei argumenten aangehaald. Er waren bijvoorbeeld mensen die ook het ingewikkeld vonden om bijvoorbeeld dan als hun slaafgemaakte christen zou worden, dat ze dan naast hun slaafgemaakte in de kerk zouden zitten. Ja, mensen die zeiden, ja, dan moeten ze op zondag ook een rustdag, dan zijn ze niet productief. En wat wel belangrijk ook nog om te vermelden is dat uit bijvoorbeeld overheidsbepalingen uit Suriname blijkt dat het christendom wel, of christelijk onderwijs, voorwaarde was voor slaafgemaakt om gemanumiteerd te kunnen worden, dus vrijgekocht te kunnen worden. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de enige legitieme manier voor een slaafgemaakte om vrij te worden was door christelijk onderwijs te volgen en ook nog aan allemaal andere voorwaarden te voldoen en dan iemand vinden die je wil vrijkopen, uiteraard. Dus christendom was wel de route naar vrijheid voor slaafgemaakten. Tegenwoordig denken we vaak van als je een bepaald geloof gaat aanhangen, dat je dat doet vanuit een overtuiging. Maar dat is natuurlijk dat kan vanuit een situatie van vrijheid, kan je zelf die vrije keuze maken. Maar vanuit een situatie van onvrijheid kun je je iets voorstellen dat mensen allerlei redenen hadden om wel of juist niet christen te willen worden. We hebben het hier natuurlijk vooral over het christendom. We hebben het over de tijd dat Nederland officieel protestant werd. In veel overzeese Caribische gebieden wordt natuurlijk het katholieke geloof beleid. Zo ook op Curaçao. Hoe verklaar je dat? Heeft dat allemaal te maken met de Spanjaarden en Portugezen die daar eerder waren? Ja, de Nederlandse katholieke kerk was heel lang, tot in de 19e eeuw, in Nederland zelf een tweederangs kerk. Dus in de Nederlandse koloniën Gingen met name predikanten vanuit de gereformeerde kerken mee. Die gingen mee op de schepen van de WIC, van de VOC. En die planten ook kerken in de kolonie om voor de Nederlanders om daar naar de kerk te kunnen gaan. De katholieke kerk in Nederland had niet diezelfde rechten, diezelfde positie heel lang, tot in de 19e eeuw. Op Curaçao is het zo dat de slaafgemaakten wel vrij snel katholiek werden. Katholieken hadden een iets ruimere dooppraktijk. Dus de katholieken, en dan heb ik het dus met name over de Spanjaarden en Portugezen op Latijns-Amerika. Hè, want dat was dan dichtstbijzijnde in het Caribisch gebied. Zij vonden het belangrijk dat hun slaafgemaakten katholiek gedoopt waren. Op Curaçao was een slavenmarkt. Natuurlijk. En de voornaamste afzetmarkt daarvan was Latijns-Amerika. Dus je kunt je voorstellen dat de slaafgemaakten de WIC liet eigenlijk oogluidelijk toe dat de slaafgemaakten katholiek gedoopt werden, omdat ze dan sloot aan bij waar ze uiteindelijk aan verkocht werden. We staan hier voor een sculptuur. Heel mooi. Wat is dit? Ja, het is een sculptuur gemaakt door Nelson Carrillo, een kunstenaar van Caribische achtergrond. Wat je ziet is dat hij dat het werk speelt met West-Afrikaanse beeldtaal. Dus je ziet een figuur van een vrouwfiguur eigenlijk. Maar het is van brons gemaakt, dus je ziet dat het van voren glimt. Maar als je aan de achterkant gaat kijken, dan zie je dat het niet af is, dat het beschadigd is. Je kan ook zien dat een van de borsten ontbreekt. Je ziet ook dat de voeten genageld zijn in de grond. En wat je ziet is dat er een kruis op het hoofd van de figuur is geplant. En het hoofd heeft ook geen gezicht, hè. Zoals zoveel slaafgemaakten geen gezicht hebben gekregen, omdat ze eigenlijk hun naam niet kennen, hun verhalen niet kennen, hun stemmen niet zijn vastgelegd. En dit werk laat op een hele indrukwekkende manier zien hoe veel nazaten van slaafgemaakten terugkijken op het verleden en de rol die het christendom daarin ook heeft gespeeld. Hè? Dat het eigenlijk dat men het gevoel heeft dat en in een situatie van onvrijheid en uitbuiting is opgelegd. Dus zeg maar zo in het hoofd geplant. Hè. Zo ziet dat kruis er een beetje uit. Ik vind het daardoor een heel knap werk. Omdat het eigenlijk heel goed uitdrukking geeft aan die gevoelens van mensen. Dat christendom met dwang is opgelegd. Aan de voorkant zie je dat het mooi glimt. Hè, dus het lijkt alsof het er mooi is. Maar aan de achterkant zie je ook de schade die mensen wel hebben opgelopen als gevolg van het verleden. En de leegte. Er zit heel veel in het beeld. Wat het heel erg knap vindt daardoor. Ja. De Nacht van Caribisch Netwerk. Ja, dit was een reportage op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Wil je nou meer weten of meer uittips voor deze zomer? We hebben alle reportages en informatie op een rijtje voor je gezet op www.caribischnetwerk.nl. En je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. En het thema van vandaag was Haiti, waarin het eerste uur Patrick Maturin die vertelde over zijn band met het eiland. We gaan zoals iedereen wel weet, nu een keer bellen naar Nederlanders die zich bezighouden met Haiti of die zich daar bevinden. Zo ook de twee nichten Katinka en Lalita van Lamsweerde. Zij runnen de stichting Bontimoun, waardoor kansarme kinderen naar school kunnen gaan in Haiti. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi Katinka. Wat fijn dat we even kunnen bellen. Ja, super. wat doet Stichting Bontimoun precies? Nou, we steunen 3 scholen in de hoofdstad van Haiti, zodat 580 kinderen die anders niet naar school zouden kunnen, omdat ze daar te arm voor zijn, naar school kunnen. Ze krijgen basisonderwijs, ze krijgen onderwijs in menselijke waarden. Dat betekent dat je het beste uit jezelf naar voren haalt, een goed karakter ontwikkelt. En ze krijgen ook een dagelijkse maaltijd, wat heel belangrijk is omdat ze thuis niet weten wanneer ze weer een volgende maaltijd kunnen krijgen. Dus dat is echt van levensbelang. En het is misschien ook wel leuk om te zeggen dat Bounty Moon betekent goed kind in het Haitiaans Creools. Ah. Ti is klein, Moon is mens, met OU op zijn Frans. En dus kleine mensen, we proberen die kleine mensen te helpen om een goede start te krijgen. Want als je in Haiti geboren wordt, heb je maar 45% zoveel kans om je talenten en je capaciteiten te kunnen gebruiken door gebrek aan onderwijs en gezondheidszorg. Dus daar willen we alles aan doen om dat juist voor deze groep kinderen mogelijk te maken. Ja, ik las vandaag ook een ontwikkelen. Ik las vandaag ook een persbericht van Save the Children, dat 5 kinderen per week gemiddeld vermoord of gewond raken in Haiti door geweld. Ja, het is werkelijk niet te geloven. Zelfs op onze school zijn 43 kinderen 1 of beide ouders kwijtgeraakt in de laatste maanden. Wat natuurlijk een ontzettend hoog percentage is. Dus we doen er alles aan om ook die kinderen extra te steunen natuurlijk. Maar het bendegeweld is inderdaad jammer genoeg heel actief. Ietsje minder de laatste maanden dan in het begin van het jaar. Maar daarom houden we de scholen ook speciaal open deze zomer. Zodat de kinderen gewoon door kunnen gaan met zomeractiviteiten en speciale lessen. Waar ze al iets van vaktraining krijgen. Om ze te helpen, ja, ook om weer sneller te kunnen bijdragen aan hun familie. En ook omdat we weten dat ze niet heel veel kansen hebben om door te studeren. Dus we willen ze zoveel mogelijk meegeven. Ja, want hoe bent u hierbij betrokken geraakt? Ja, ik was vlak na de aardbeving in 2010... kreeg ik de mogelijkheid om als vrijwilligster naar Haiti te gaan. En uiteindelijk ben ik daar 9 maanden gebleven en was zo geraakt door de jongeren die ook iedere dag naar het huis voor de vrijwilligers kwamen en die ons hielpen met de vertalingen op de medische kampen. Die wilden per se iets doen voor de kinderen in hun buurt. En toen hebben we samen een schooltje kunnen openen. Een middagschooltje in een gebouw van een andere school in de ochtend. Een gebouw wat dus nog rechtop stond, gelukkig. En dat schooltje is nu uitgegroeid tot een school met 150 kinderen. Dus ik ben nog steeds in contact met diezelfde jongeren. En een van hen is nu directrice van de school, nadat ze haar opleiding heeft voltooid. En tegelijkertijd gaven we een training in onderwijs aan in menselijke waarden en leiderschap, waar ik het hoofd van een ander schooltje leerde kennen, die net in een paar tenten op een landje een schooltje was begonnen in een hele arme buurt, juist omdat hij die kinderen zo graag wilde helpen. En dat schooltje is uitgegroeid tot 2 scholen nu, met in totaal 420 kinderen. Dus deze 3 scholen, waarvan ik dus de hoofden al leerde kennen in 2010... functioneren nu en zijn gegroeid tot de 3 scholen die wij steunen met Bounty Moon. 580 kinderen. En wat voor activiteiten? Je had het net over activiteiten. Welke activiteiten vinden daar allemaal plaats? Nou, door het jaar heen krijgen de kinderen basisonderwijs. En het is wel interessant om te weten dat de kinderen van 3 tot en met 18, soms zelfs 20, daar basisonderwijs krijgen. Omdat veel kinderen niet eerder de kans kregen om naar school te gaan en dus te oud zijn voor hun klas, maar die we wel accepteren, juist in deze scholen. En ze krijgen ook lessen in onderwijs en menselijke waarden om het beste uit jezelf te halen en de goede kwaliteiten te volgen die je weet die je in je hebt. En die activiteiten gaan ook door in het zomerkamp, maar ze krijgen ook heel veel handarbeid. Macramé en haken en ze leren zelfs tegels leggen. Ze gaan zelf de tegels leggen in de nieuwe keuken die gebouwd is. En ze leren naaien, koken, maar natuurlijk ook heel veel spelletjes en sport en ja, allerlei creatieve activiteiten erbij. Ja. Dat is dus extra in het zomerkamp. En hoe groot is jullie stichting? Het is een kleine stichting. We zijn 5 bestuursleden, maar gelukkig hebben we vrienden van Bounty Moon. Dus we proberen eigenlijk met vrienden om dit grote project... want het is natuurlijk best wel veel, 580 kinderen en iedere dag een maaltijd... Gaande te houden. Maar ja, iedereen kan meedoen, iedereen is uitgenodigd om mee te doen. En zo hebben we bijvoorbeeld met twee scholen samengewerkt in Nederland... Waar de ene school kinderen heitje voor kwijtje hebben gedaan... en geld hebben ingezameld. En een andere school hebben ze een sponsorloop gehouden... en geld ingezameld voor... Dat was voor sportartikelen voor de kinderen. En, nou, dus ja, van alles is mogelijk. En we doen gewoon ja, dagelijks ons best. Iedere cent gaat direct door naar de scholen in Haiti. Want alles wordt totaal vrijwillig gedaan. Maar het is een mooie kans om, ja, om deze kinderen te helpen. Want wat moeten wij ons voorstellen bij de huidige situatie in Haiti? Nou, de situatie is echt heel, heel moeilijk... Helemaal na, na de moord op de president in 2021... toen is er echt een vacuüm, een power vacuüm ontstaan... waardoor de bendes die er al waren, maar waar je niet zoveel van merkte... echt de overhand hebben genomen. En daardoor moest één van onze scholen dicht. Die is 6 maanden dicht geweest. Die is nu gelukkig open voor de zomerscholen. Maar dat was omdat er een bende oorlog was toen... en de hele bevolking gevlucht was... Dus een deel van die kinderen konden toen naar een andere school, onze andere school. Maar die situatie is dus heel onstabiel. De kinderen worden ook vaak, ja, en de leraren ook trouwens, moeten opeens verhuizen omdat het te onveilig is. En dan ja, komen ze of bij familie of in een tent. Of, dus het is heel extreem. En daarom kunnen mensen ook hun gewone werk niet doen. En ja, is de situatie heel kritiek ook... omdat de gangs ja, het hele economische verkeer beïnvloeden... waardoor er gewoon minder geïmporteerd wordt, minder voedingsstoffen... en sowieso minder benzine enzovoort te krijgen zijn. Dus het is echt een dagelijks gevecht om 1 te overleven... 2 veilig te zijn en om je gewone leven te kunnen leiden. En dat vind ik zo bijzonder van de mensen met wie we werken, want die doen er echt... alles aan om te zorgen dat die kinderen toch naar school kunnen. Waar het mogelijk is. Die ene school moest dus wel dicht een tijd. Toch naar school kunnen. En ze zeggen, dat is zo bijzonder van die Haïtiaanse mentaliteit. Ik leef nu. Dit moment moet ik benutten. En ja, het laat zien een enorme overgave. Maar ook een enorme wilskracht en veerskracht die ik zo bewonder. Ja. Zijn de kinderen bij jullie op de scholen wel veilig? Ja, ze zijn op zich veilig. Ja, als er net een gevecht is of een politieinval... dan is het natuurlijk echt eng, want dan hoor je ontzettend geschiet overal. Maar gek genoeg worden de scholen ja, door de lokale bende... die dan zo'n hele zone controleert eigenlijk, gerespecteerd... Ten eerste ook omdat hun kinderen daar ook naar school gaan. Maar ook omdat ze zien het belang van die school... en ook van het feit dat de kinderen een maaltijd krijgen natuurlijk. Dus zij laten de school met rust. En ja, op die manier kunnen de kinderen dus ook op school komen. Maar ja, de leraren die vinden het soms best wel spannend... omdat zij door meerdere zones moeten reizen om op school te komen. Dus het is echt wel een moedige daad om die scholen open te houden. Oké, hartstikke bedankt voor het uitleggen. Wat kunnen mensen doen vanuit Nederland als ze willen bijdragen of helpen? Nou, ga naar onze website www.bontimoun. Dat is bontimoun.com. En help ons deze kinderen te steunen en het project verder te blijven ontwikkelen. Hartstikke bedankt. Katinka van Lamsweerde van Stichting Bontimoun. Hartelijk dank. Oké, dag. Dag. Ja, dat was het alweer. Onze thema-uitzending van de Nacht van Caribisch Netwerk over Haiti. Ik ga lekker slapen. Ik ben kapot. Hierna hoor je vroeg. En we zijn er morgen weer. En dan gaan we naar Martinique. Heel veel luisterplezier en een fijne dag.